Ik kan me niet herinneren dat ik ooit om 6 uur 's ochtends op een terras heb gezeten voor een hapje en een drankje, maar toch fijn dat het vanaf morgen weer mag. Simone Wijnands. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 18 mei en op deze dag in 1857 besluit de Franse Senaat om Napoleon Bonaparte uit te roepen tot keizer. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De Amerikaanse president Biden steunt en staakt het vuren tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Zo'n akkoord moet met Egypte en andere landen tot stand komen. Het is voor het eerst dat Biden zich openlijk uitspreekt voor een wapenstilstand. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. Tot nu toe wilde de VS als belangrijke bondgenoot van Israël niet meedoen met een internationale oproep tot een staakt het vuren. De werkloosheid is begin dit jaar verder afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal mensen zonder baan daalde met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Het baanverlies is beperkt door loonsteun van de overheid, zegt het CBS. Ook steeg het aantal vacatures tot 245.000. Daarmee stonden er eind maart 26.000 meer open dan eind vorig jaar. Het lijkt erop dat ondernemers ondanks de coronacrisis in maart weer lichtpuntjes zagen, ook in de horeca, en dat ze al aan het voorsorteren waren op versoepelingen. Er is wereldwijd sprake van vaccinapartheid. Dat vindt directeur-generaal Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij herhaalde op een digitale bijeenkomst dat de beschikbare vaccins niet goed worden verdeeld over de wereld, en dat baart hem zorgen. De Ethiopiër merkt dat in landen met een hoge vaccinatiegraad het gevoel bestaat dat de pandemie voorbij is. Hij benadrukt dat er nog steeds landen zijn die juist een besmettingsgolf doormaken. De pandemie is pas voorbij als die overal voorbij is, waarschuwt de WHO-topman. Het is een record aantal migranten gelukt om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Volgens de Spaanse regering gaat het om ruim 5000 mensen, onder wie 1500 minderjarigen. Nog nooit waren het er op één dag zoveel. Complete families zijn zwemmend of met een opblaasboot gekomen. Het is onduidelijk nog of de migranten worden teruggestuurd. Vorige maand zwommen al meer dan 100 Marokkanen naar de enclave. De meeste werden binnen 2 dagen teruggestuurd. Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal ouders uit de toeslagenaffaire een brief van een deurwaarder gekregen met de mededeling dat ze toch weer moesten gaan terugbetalen. Het gaat om ouders van wie al is vastgesteld dat ze voor compensatie in aanmerking komen. Sommigen hebben al geld ontvangen, meldt demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Dit had nooit mogen gebeuren, schrijft ze. Hoeveel ouders een brief hebben gekregen is niet bekend. De fout wordt volgens de staatssecretaris zo snel mogelijk hersteld. Niet alle pretparken gaan meteen weer open als morgen de coronamaatregelen worden versoepeld. Attractiepark Duinrell en pretpark Walibi houden de deuren nog een paar dagen langer dicht. Ze zeggen dat ze meer tijd nodig hebben om alles klaar te maken voor bezoekers. Walibi verwacht vrijdag open te gaan, Duinrell een dag later. Het kabinet maakte gisteren bekend dat de versoepelingen doorgaan en dat dus onder meer de pretparken en dierentuinen weer open kunnen. De dierentuinen zijn wel vanaf woensdag allemaal open. Het weer, de bewolking neemt toe. En vooral in het zuiden kan een bui vallen. Later breekt in het hele land de zon zo nu en dan door. Vooral in het binnenland enkele buien, soms met onweer en hagel. Het wordt een graad of 15. En ook morgen geregeld zon met vooral landinwaarts buien. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, dan gaan we naar het weer in India. Met een snelheid van 165 km per uur is de cycloon Tauktae aan land gegaan in de Indiase deelstaat Gujarat. Een deelstaat die dit natuurgeweld er helemaal niet bij kan hebben, want het gebied wordt ook zwaar getroffen door de coronapandemie. Contact met onze correspondent in India, Aletta Andrea. Aletta, hoe is het nu in Gujarat? De storm is vannacht geland en daarna meteen afgezwakt. Maar er is heel veel schade aangericht aan het elektriciteitsnetwerk, gewassen van boeren, gebouwen. Er zijn ook de afgelopen dagen al zeker 21 mensen om het leven gekomen. Dat was in deelstaten ten zuiden van Gujarat, terwijl de storm onderweg was naar die deelstaat. In Gujarat zelf zijn tot nu toe geen dodelijke slachtoffers gemeld, maar waren wel 150.000 mensen geëvacueerd van tevoren, ook om dit te voorkomen. En dat was nu extra lastig. Er moest natuurlijk rekening gehouden worden met corona. Dus er moesten genoeg opvangplaatsen zijn, zodat alle mensen ook afstand van elkaar konden blijven houden. En ook ziekenhuizen dicht bij de kust zijn deels geëvacueerd, of er stonden extra ambulances paraat om patiënten in geval van nood te vervoeren. En Gujarat heeft ook nog eens enorm te kampen met die coronapandemie. Ja, ja, net als heel veel delen van India. En hoe zwaar het daar precies is, dat wordt langzaamaan duidelijk. Dankzij lokale media en lokale ambtenaren op dorpsniveau. Die delen sinds de afgelopen week dodenaantallen die nog veel hoger liggen eigenlijk dan de officiële aantallen. Omdat er gewoon heel weinig wordt getest waarschijnlijk. In sommige enkele dorpen is het soms al tientallen meer dan de officiële aantallen. En een lokale krant die op onderzoek uitging, meldde dat er tussen 1 maart en 10 mei, dus ruim 2 maanden, 123.000 sterfteakten zijn uitgegeven in de staat. Vergeleken met 58.000 in dezelfde periode vorig jaar. Dat is dus een verschil van tienduizenden. Ja. Terwijl het officiële coronadodental in die periode nog geen 5.000 was. Ja, verhalen over verkeerde cijfers, een gebrek aan zuurstof en natuurlijk de Indiase gezondheidszorg die de coronacrisis totaal niet aan kan, hebben we in het verleden helaas vaker gehoord. Wat doet dit allemaal met de positie van premier Modi? Die staat zeker onder druk. Er is toenemend kritiek vanuit meerdere hoeken, ook vanuit zijn eigen partij hier en daar, of zijn eigen achterban. Maar toch geniet Modi zelf als premier nog best wel veel vertrouwen. Hij is natuurlijk echt heel populair. En dat is nu wel aangetast, maar hij heeft nog steeds veel trouwe volgers. En ook binnen de partij is de kritiek op hem zelf heel beperkt. Ik sprak laatst ook de eigenaar van een onderzoeksbureau dat dagelijks de politieke stemming polt door heel India. En die zei dat de regering is stukken minder populair. Voor het eerst sinds Modi aan de macht is, was het aantal mensen dat ontevreden is met de regering hoger dan het aantal mensen dat tevreden is. Voor het eerst in 7 jaar. Maar de oppositie wordt er ondertussen niet populairder van. Mensen zien dus niet echt een alternatief. En Modi zelf is nog steeds de eerste keuze voor premier. Maar wat doet de regering nu om alsnog grip te krijgen op die coronacrisis in het land? Modi zelf heeft nu ook de deelstaten opgeroepen om meer te gaan testen. Dat ze zich geen zorgen moeten maken dat hogere aantallen slecht zal reflecteren op hun prestaties. Nou, het is nog afwachten of dat gaat gebeuren. Er wordt ook hard gewerkt om meer vaccinaties beschikbaar te krijgen. En ondertussen worden ook de behandelingsprotocollen van de patiënten aangepast. Heel veel ziekenhuizen zijn dus echt overvol. En er waren zuurstoftekorten. Dat is wel grotendeels opgelost, maar op steeds nog heel veel plekken niet. Eerder werd plasmatherapie aanbevolen. Dat is gisteren veranderd. En nu is een nieuw medicijn goedgekeurd. Dat heet 2DG. Dat was eerder ontwikkeld als kankermedicijn, maar nooit goedgekeurd. En nu is volgens de overheid voldoende bewezen dat het kritische COVID-patiënten zal helpen sneller te genezen, minder afhankelijk te zijn van beademing. En dat zal om te beginnen in Delhi worden ingezet, hoewel critici hier nog best veel vraagtekens bij zetten of er wel genoeg data is voor deze claim. Ja, nog even terug naar die cycloon die op dit moment zo tekeer gaat. Wat zijn de weersvoorspellingen daar voor de komende uren in Gujarat? Het stormt nog steeds in Gujarat, maar het zal de komende uren steeds zwakker blijven worden. En verwacht wordt dat vandaag in andere regio's, nog ver weg van de kust, ver weg van Gujarat, inclusief rondom Delhi zelfs, vandaag zware regen wordt verwacht. Dankjewel, Aletta André in India. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Praat ik u dus bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Ik had de tijdsaanduiding moeten doen. Zie je, het is 6:08. Het is nog vroeg. Ja, vanwege haar 50ste verjaardag werd koningin Maxima geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. Het werd een openhartig gesprek, onder andere over haar zus Inés, die zelfmoord pleegde na een jarenlange worsteling met onder meer depressie. Het maakte veel indruk op de koningin. Het is niet alleen maar verdriet en de frustratie dat je niet anders had kunnen doen. Maar ook, het komt van alles erbij. Van angst, hebben we die geen? Van depressie of van stoornis. Schaamte. Het speelt van alles erbij. En het is wat ietsjes gecompliceerder dan misschien een normale dood, zou ik zeggen. En natuurlijk ging het ook over het afgelopen jaar en de coronapandemie. Maxima zag ook wel voordelen. Maar ik moet zeggen, ik reis een beetje te veel voor corona. Ik ben ook ergens stiekem een beetje blij dat ik minder moet reizen. Moet ze man. Zeker nu dat ik 2 kinderen weg uit huis zijn gaan. Dat ik die tijd heb gehad met ze, ben ik echt zo dankbaar. Ja, straks na 19:30 praat ik uitgebreid verder over dit interview met onze koningshuisverslaggever Josephine Trehi. Het was de laatste avond van Filemon en de complotten. In dat tv-programma probeert presentator Filemon Wesseling te achterhalen waarom mensen in complottheorieën geloven. Hij wilde dialoog aangaan en dat bleek wederzijds. Als mensen die angstig zijn of er iets van vinden als ze niet aan het woord komen, hè, als daar niet dat gesprek plaatsvindt, dan worden de mensen die zich niet gehoord worden, die worden automatisch worden extremer. En daardoor worden de verschillen steeds groter. Ik denk dat juist die dialoog voeren, dat ervoor zorgt dat je de wil bij elkaar krijgt. Ja. Dat zou eigenlijk zijn wat ik graag zou willen. Tijn Toeber durfde zelfs toe te geven dat niet alles wat hij zegt op zijn YouTube-kanaal zomaar voor waar moet worden aangenomen. Weet je, ik ben iemand die... Ik heb niet een vooropgezet plan. En nu denk ik weer, corona dient zich aan. En wat gebeurt hier nou eigenlijk? Daar ga ik over nadenken, mediteren en dan komen er allerlei dingen uit. Ja. Maar ik weet dus niet of dit de waarheid is, hè? Hoe de Olympische Spelen er precies uit gaan zien, weet nog niemand. Het toernooi is met onzekerheid omgeven. Ook in het sportforum bij Langs de Lijn ontbrak het enthousiasme. Ik heb nog altijd in mijn gedachten ook de Olympische Spelen als een soort bijeenkomst van mensen, een samenkomst van landen. Sporters in zo'n Olympisch dorp die telefoonnummers uitwisselen, die verliefd worden op elkaar, die leuke dingen doen. En nu is het iedereen zit op zijn eigen dingetje, in zijn eigen kamertje, in zijn eigen dit, in zijn eigen dat. Het worden geen leuke spelen. En dan de versoepelingen. Zo mogen vanaf morgen dierentuinen open, waaronder Wildlands in Emmen. De dierentuin heeft schulden, maar directeur Erik van Engelen maakt zich niet al te veel zorgen. Ik durf echt wel te stellen dat in een regulier jaar kunnen prima onze broek ophouden en dan kunnen we aflossing en rente gewoon betalen aan de gemeente. Een coronajaar is natuurlijk echt anders. We hebben vorig jaar 8,5 miljoen minder omzet gedraaid, 40% minder bezoekers gehad. Ja, dat geldt eigenlijk voor elke dierentuin, maar ook voor heel veel andere bedrijven. Als dat gebeurt, heb je hulp nodig. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor een aantal andere dierentuinen. En daar helpt de gemeente, maar ook het Rijk gelukkig in. En tot die tijd hebben ze in de dierentuin allerlei maatregelen genomen, zoals bij het bavianenverblijf. We hebben hier in onze arena een soort van touw/hekwerk geplaatst. Nou, het voordeel daarvan is dat je natuurlijk je hele lichaam een stuk van de dieren af hebt staan. En dat er ook niet zo snel dingen naar beneden toe vallen. De baviaan zelf, kan die ook iets doen? Afstand houden? Nee, die kan je slecht opvoeden helaas. Een baviaan zou geen mondkapje accepteren? Nou, ik ben er bang voor dat hij hem binnen een paar seconden al gesloopt heeft. Ja, dat was gisteren te horen op radio en tv. Into the heart of me, the love we share seems to go. Het Britse duo Soft Cell met Tainted Love. Een blik op de voorpagina's van de kranten. De Telegraaf schrijft dat FNV Havens vindt dat mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen moeten kunnen. Vakbondsleider Niek Stam is tegen de algemene regels dat iedereen na 45 gewerkte jaren mag stoppen met werken. Je ontkomt er niet aan om te kijken naar het vak dat mensen doen en naar de werkomstandigheden, zegt hij tegen de krant. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werken in ploegen en nachtdiensten of fysieke arbeid verrichten. Per sector moet er een lijst komen met zware beroepen die eerder recht geven op pensioen, vindt FNV Havens. De bond presenteert het plan vandaag in de Sociaal-Economische Raad. Het AD meldt dat veel medisch kwetsbare 60-minners zich nog niet hebben laten vaccineren. Van de 1,5 miljoen mensen met een uitnodiging heeft minder dan de helft een afspraak gemaakt. Het RIVM bevestigt aan de krant dat het niet stormloopt en kan alleen speculeren over de oorzaak. Het zou aan de meivakantie kunnen liggen en het gaat deels om jongeren die wellicht minder noodzaak voelen om snel een prikafspraak te maken, zegt een woordvoerder van het RIVM in het AD. Door het lage aantal afspraken krijgen mensen met een lagere leeftijd eerder een uitnodiging. En van de mensen die in de WIA belanden heeft na 5 jaar 82% nog steeds die arbeidsongeschiktheidsuitkering. Blijkt uit onderzoek van onder meer hoogleraar Allard van der Beek van het Amsterdam UMC, waar Trouw over schrijft. Van de 18% die wel uit de WIA komt, kwam dat meestal doordat ze de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt of waren overleden. De WIA was in 2005 juist ingevoerd om meer mensen aan het werk te krijgen. Volgens een verzekeringsarts en jurist gaat het onder meer mis door achterstanden bij het UWV in het herbeoordelen van mensen die arbeidsongeschikt zijn. En de Volkskrant schrijft dat gemeenten op grote schaal meekijken met burgers op sociale media, zoals Facebookgroepen en Twitter, bijvoorbeeld om informatie te krijgen over dreigende rellen. Uit het onderzoek van de Stende Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen blijkt ook dat bijna 1 op de 6 gemeenten daarvoor nep-accounts aanmaken, terwijl alleen de politie dat onder bepaalde voorwaarden mag doen. Deskundigen noemen het een ernstige inbreuk op rechten van burgers. Gemeenten mogen niet voor politie of inlichtingendienst gaan spelen, dat zegt de Leidse hoogleraar Law and Data Science Bart Kusters. Veel ambtenaren zouden zich er niet bewust van zijn dat ze de wet overtreden. Het is 17 minuten over 6. Pretparken, dierentuinen en bibliotheken zijn blij. Vanaf morgen openen zij de deuren weer. Maar ook musea popelen om open te gaan. Het water staat sommigen aan de lippen. En een van de musea die met de rug tegen de muur staat is het kasteel in Heeswijk. Nu zie je waar we nu binnenkomen. Dit heet dan de portrettenzaal. Waar alle generaties in portret aanwezig zijn. Dan kun je zeggen vanaf het begin ongeveer jaar 1080. Dus bijna 1000 jaar geschiedenis. De wapens aan de muur. Harnassen, zwaarden, kruisbogen. En wat heeft u allemaal nodig om hier de zaak goed te onderhouden? Dat gaat gewoon door, uiteraard. Je kunt niet de boel laten verstoffen, beschimmelen, verrotten. De houtworm mag er niet inkomen. Of de mot in de kleding of in de bekleding. Tapijten, ja. Ja, dus je bent toch altijd bezig. We hebben vorig jaar door die sluitingen van de corona hebben we een tekort gedraaid van 1 ton. En nu heeft u subsidie gevraagd en een lening. En nog wat extra hulp van de provincie, hè? 179.000 euro. Dus dat is bijna 2 keer het gat, omdat we ook op andere manieren geld hebben moeten inzetten. Maar we hebben bijvoorbeeld zelf de brasserie helemaal opgezet. En we hebben nu een prachtig terras. En dat is een hele mooie aanvulling. We gaan nog even terug naar buiten de poort. Daar kwam ik 3 mannen tegen die een fietstochtje maken en heel graag dit kasteel ook behouden zien blijven. Mijn oom, dat was oma Frans, Thomassen, dat was de smid van Heeswijk. Ik heb vaak met oma Frans ben ik hier geweest. En die moest dan klussen doen. IJzerwerk maken, poorten maken en zo. Maar die man is inmiddels ook al overleden. Kijk, en die mensen die hebben al nog gewerkt. Voor een klein beetje. Dus wat u wil zeggen is dat het kasteel ook echt een verhaal heeft hier in de gemeenschap? Ja, zeker. Want iedereen die kent het kasteel hier. En die waren ook allemaal onderdanig, want dat was de kasteelheer. Maar wat moeten we nou met die financiële nood? Ja, dat is toch een stichting. En dat snap ik dan eigenlijk niet, waarom dat niet gefinancierd wordt vanuit de regering. Zoiets. Er moet gewoon geld bij. Juist. Steunen die hap. Dat is iets van vroeger. Dat moet behouden worden. Of blijven. Vind ik. Als het er nu ligt, is daar geen discussie over? Nee. Nee. Het zou jammer zijn als het weg is. Ja? Dat is toch gewoon jammer. En als ze mij nog 5 euro moeten hebben, dan krijgen ze mij nog 5 euro ook. Dat wil ik mee betalen. Krakende parketvloeren en een krakende trap natuurlijk, zoals dat hoort in een kasteel. En hier komen we bij een slaapkamer. Daar heeft de Franse koning Lodewijk XIV, de zonnekoning, nog geslapen. Toen hij Nederland aan het veroveren was. En het traktaat van Heeswijk, het verdrag van Heeswijk, dat was eigenlijk het verdelingsplan in 1672 om Nederland te verdelen tussen de Engelsen, de Fransen en de Duitsers. Ja, het is niet doorgegaan, dat weten we dan. Hier zie je het hemelbed. Wat horen we? Wat horen, dat is de klimaatinstallatie. Want houten panelen, we willen niet dat die uitdrogen, dan gaan ze splijten. Maar 9 juni is het perspectief weer van heropening. Die paar weken die zijn dus blijkbaar de nekslag. Nou, die paar weken zijn een nekslag niet. Maar de tekorten die we gedraaid hebben, dat hebben we met geleend geld gedaan. En dat moet ook terug worden betaald. Wij zijn gaan moderniseren 4 jaar geleden, toen stonden we op de rand van faillissement. Toen zijn we in een paar jaar tijd uit het dal geklommen. We waren onderweg omhoog. En dan krijg je ineens weer met de corona een nekslag. Of moeten we dan de conclusie trekken dat dit kasteel niet levensvatbaar is? Nee, zeker niet. Als je de voordeur dicht houdt, is het niet levensvatbaar. Maar die voordeur moet open. Dat is een punt. En we hebben laten zien vorige zomer dat het heel gezond is, zoals ze functioneren, zolang er maar bezoek kan komen. Zo simpel is het. Eigenlijk wel. Ja, met deze reportage heeft meegeluisterd Annabel Biernie. Zij is directeur van de Nieuwe Kerk en ook van de Hermitage Amsterdam en lid van de Museumvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe hard raken die coronamaatregelen dit soort musea nou? Nou ja, eigenlijk raken de coronamaatregelen de musea ongelooflijk hard. Omdat de publieksinkomsten in de musea essentieel zijn voor het voortbestaan. En dat hoorden we net eigenlijk ook al even. Ja. En daarbij komt nu ook, en dat is ook een van de voorbeelden die net werd aangehaald, dat ook gemeenten het zwaar hebben. En heel veel gemeenten ook naar hun eigen begroting moeten kijken. En daarbij ook kijken naar kunst en cultuur. En als er over deze coronacrisis nog een bezuiniging aankomt op het gebied van kunst en cultuur, dan is voor heel veel musea, zoals we die net gehoord hebben, ja, is dat eigenlijk heel erg slecht nieuws. En moeten we inderdaad gaan kijken wat dat betekent voor het voortbestaan van heel veel bijzondere plekken in Nederland. En daar moet wel aandacht voor blijven gevraagd worden. Ja. Voor alle musea in het algemeen, bij de gemeente, die door gemeenten gefinancierd worden. Ja, zelf bent u directeur van de Hermitage. Hoe staat het er bij u voor? Nou, u weet misschien dat wij een grote fondsenwervingsactie hebben opgestart. Een geefcampagne. Een geefcampagne houdt de Hermitage open. Ja. En dat is omdat bij ons ook het water aan de lippen stond. Hoewel wij geen overheidsfinanciering hebben. En dat betekent eigenlijk dat we veel meer afhankelijk zijn nog van inkomsten uit het publieke domein van de kaartverkoop. Maar de mensen die bij ons komen, die kopen natuurlijk ook iets in de winkel, die gebruiken iets in het restaurant. Ja, ook dat valt dan allemaal weg. Dus we hebben naar onze financieringsmix gekeken en we hebben eigenlijk geconstateerd dat we niet meer al onze vaste medewerkers in dienst konden houden. Dat we naar onze programmering moesten kijken om die goedkoper te maken. En dat betekent dat we tentoonstellingen hebben uitgesteld. Omdat de financiering daarvan onder druk kwam te staan. En zo zijn we natuurlijk ook met een rode pen door onze begroting gegaan op andere fronten. En toen bleek daarna dat we eigenlijk nog niet voldoende middelen hadden om tentoonstellingen te kunnen blijven maken. En daarom hebben we die grote campagne opgezet. En heeft dat iets opgeleverd? Of voldoende opgeleverd? Ja, het heeft het streefbedrag bijna opgeleverd. Dus dat is ongelooflijk fijn. De campagne loopt nog wel door, omdat we ook heel veel giften in natura hebben gekregen die we nog gaan verzilveren deze zomer. Daar zijn mooie concerten bij die we dan in de tuin kunnen doen. En als ik het goed begrepen heb, kan dat na 9 juni sowieso weer georganiseerd worden. Omdat de veilige musea met de RIVM-protocollen van minister De Jonge dan weer open mogen. En voor zover eerder dat mogelijk is, want daar schijnt ook nog sprake van te zijn, kunnen we daar natuurlijk meteen mee aan de slag gaan. Maar die musea mogen later open dan de pretparken en winkels, pas na 9 juni. U gaf het al aan. Wat vindt u daarvan? Ik vind het jammer. Ik ben ook wel teleurgesteld, omdat Hermitage heeft natuurlijk ook meegedaan aan de proefopenstellingen. Daaruit is wederom gebleken dat de protocollen in de musea superveilig zijn. De minister heeft gezegd, niet alles kan tegelijkertijd open. Heb daar dan begrip voor. En aan de andere kant denk ik, er is heel goed bekend dat de musea hard geraakt zijn en de inkomsten zo hard nodig hebben, dat een sector die zo onder druk staat, dat die wat mij betreft wel wat eerder open had gekund. Zijn de problemen voorbij als de musea weer open kunnen? Nou, wat we zien is dat de problemen nog wel even doorlopen. In 2022 en het grootste deel van 2023 zullen we op het gebied van het maken van de tentoonstellingen en de investeringen die daarmee gemoeid zijn, het effect echt nog blijven voelen. En dat betekent dat we slim en creatief met alles moeten omgaan. Nou, het is gelukkig een hele creatieve sector. Maar de problemen die blijven nog wel even voortduren, omdat de kost nou eenmaal voor de baat uitgaat. Nou, heel veel sterkte de komende tijd. Annabel Bierny, directeur van de Nieuwe Kerk en de Hermitage, beide in Amsterdam, en ook lid van de Museumvereniging. Ja, de Amerikaanse soulzanger Leon Bridges komt deze zomer met zijn derde studioalbum. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend toen zijn nummer River werd gebruikt in de tv-serie Big Little Lies. Zijn nieuwste single heet Motorbike. We don't stop but the time do. Love is in another life, let me remind you. Look back, see me behind you. When it feels good, you don't have to try to. And if you say so, if you say so, then let's go. I know you're all that I want, it seems to match you. What do I gotta do to get you? On the back of my motorbike, switch lanes, 29, ooh. It's whatever you like, ooh. On the back of my motorbike, write your name in the sky, ooh. It's whatever you like, we can ride. In juli komt het album Gold Digger uit, waarop deze plaat ook staat. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. De Amerikaanse president Biden steunt een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Wel zegt Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. Tot nu toe wilde de VS als belangrijke bondgenoot van Israël niet meedoen met de internationale oproep tot een staakt-het-vuren. Voor het eerst mogen aandeelhouders van Shell zeggen wat ze vinden van de klimaatplannen die het bedrijf heeft bedacht. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vandaag wordt gevraagd om advies over de aanpak van verduurzaming. Het energiebedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De stemming is puur adviserend, niet bindend, zegt Shell. Oostenrijk stopt vandaag met de quarantaineplicht voor reizigers uit de meeste EU-landen. Voor bezoekers uit landen met een hoog aantal besmettingen, zoals Nederland, blijft de quarantaineplicht wel gelden. De reizigers uit de meeste andere landen mogen Oostenrijk in met een vaccinatie of een testbewijs. In de VS zijn 6 haarlokken van de overleden Nirvana-zanger Kurt Cobain geveild voor bijna €12.000. Het is onbekend wie de haren heeft gekocht. Dat haar werd 32 jaar geleden afgeknipt door Cobains vriendin, die het vervolgens bewaarde. Het weer, de bewolking neemt toe en vooral in het zuiden kan een bui vallen. Later breekt in het hele land de zon zo nu en dan door. Vooral in het binnenland enkele buien, soms met onweer en hagel. Het wordt een graad of 15. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Hoe is het op de weg? Goed, nog weinig drukte. Anders dan eigenlijk dat wat je kunt verwachten op de A4 en op de A44. Een werkzaamheden op die A4 naar Amsterdam, bij knooppunt Burgerveen. Daardoor op de A4 wat vertraging vanaf Hoogmade. En vooral ook vertraging op de A44 naar Amsterdam. Daar staat het stil voor knooppunt Burgerveen. Vertraging een kleine 10 minuten. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. En het publiek gaat los! Wat een actie! Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Klanten van ABN AMRO die per jaar meer dan €12.000 aan contant geld opnemen, moeten ervoor gaan betalen. Vanaf 1 juli gaat dat in. Cynthia Tulp is verantwoordelijk voor het betaalverkeer van particuliere klanten bij de bank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is de reden voor dat plan? Ja, dat zal ik graag toelichten. Ik zou ook graag eerst willen rechtzetten. Er is veel berichtgeving geweest over deze maatregel. En de indruk wordt gewekt dat ABN AMRO tegen cash is. En ik wil zeggen, nadrukkelijk is dat niet het geval. Wat wij met deze maatregel voor ogen hebben is het terugdringen van excessief gebruik van cash. Omdat we zien dat die vaak gerelateerd is aan criminele of op zijn minst dubieuze praktijken. En wij hebben als bank een poortachtige functie om dergelijk gebruik te monitoren. En de kosten van die monitoring die willen we dan ook neerleggen bij de klantgroep die die kosten veroorzaakt. En wat is het witwasrisico dan, wanneer mensen cashgeld opnemen? Nou, we zien vele voorbeelden van het gebruik van cashgeld op manier waarop het niet bedoeld is. Hè? Dus we hebben de voorbeelden als mensen die aan het einde van het jaar hun geld opnemen om vermogensbelasting te ontduiken. Geld dat uit criminele activiteiten afkomstig is, wat contant gestort wordt op particuliere rekeningen. Of geld wat op fraude verkregen is en contant wordt weggesluist. En precies dat gebruik, dat is het gebruik wat wij met deze maatregel willen ontmoedigen. En gebeurt dat op zo'n grote schaal dat jullie deze maatregel moeten nemen die ook gewone consumenten raakt? Daar wil ik ook graag iets over rechtzetten. Dit gaat het overgrote deel van de gewone consumenten helemaal niet raken. Gelukkig maar. Hè? Dus daarmee gebeurt het ook niet op zo'n grote schaal. Alleen het is wel zo dat wij vanuit onze poortachtersfunctie de verantwoordelijkheid hebben om dit gebruik, zoals contant geld niet bedoeld is, tegen te gaan. En nogmaals, het overgrote deel van onze particuliere klanten zal gewoon kunnen blijven betalen zonder kosten op de manier zoals ze dat nu ook al doen. Oké, want wat gaat het kosten inderdaad als je meer dan €12.000 aan contant geld opneemt? Dan gaat dat €5 per transactie en 0,5% van het opgenomen bedrag kosten. Maar zal dat criminelen weerhouden om dat te doen? Of mensen die wit willen witwassen? Dat is natuurlijk een klein bedrag. Los van de kosten die dat met zich meebrengt, verwachten wij wel dat vanuit deze maatregelen en ook de monitoring die daarmee gepaard gaat, dat daar een signaalwerking van uitgaat. Goed, dank. We praten even verder met de Consumentenbond, Joyce Donat. Die is vrij kritisch over het voornemen van de bank. De Joyce Donat, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom willen jullie dat geld opnemen gratis blijft, ook als het meer is dan die 12.000 euro per jaar? Ja, omdat contant geld vrijelijk toegankelijk moet zijn. Er zijn een grote groep consumenten die nog steeds contant geld pint en dat gebruikt. En dat is om verschillende redenen. Omdat je er niet goed overweg kan met digitaal geld. Omdat je visueel gehandicapt bent. Omdat je grip op je gelduitgaven wilt houden. En dan is het belangrijk dat je gewoon bij je contant geld kan komen zonder dat je daar een boete zeg maar voor moet betalen omdat je te veel pint. 12.000 euro, dat lijkt heel veel, maar het is iets meer dan 200 euro per week. Dat zijn geen excessieve bedragen. Dus ik ben het ook niet eens met die mevrouw van de ABN die zegt van ja, dit is dan de manier om witwassen tegen te gaan. Want ik denk dat bij witwassen het gaat om veel grotere bedragen dan 200 euro per week. He, dan hebben we het toch echt over duizenden euro's in vreemde transacties die daar aan ten grondslag liggen. En ik denk ook inderdaad dat de percentage wat je daarover moet betalen wellicht de boeven niet tegenhoudt, maar consumenten wel. Maar het belangrijkste waarom wij tegen dit plan zijn, is dat wij zijn met de banken in gesprek. De Vereniging van Nederlandse Banken is in gesprek met maatschappelijke organisaties, waaronder de Consumentenbond, maar ook de Ouderenbond en andere maatschappelijke organisaties, over de toekomst van het geld, van het contant geld en het giraalgeld. Er loopt een onderzoek notabene van de Nederlandse Bank om te kijken hoe gaan we dat in de toekomst doen. En met deze maatregel loopt de ABN vooruit op de uitkomsten van het onderzoek en van onze gesprekken. En dat is wat eigenlijk heel erg steekt. Wie worden geraakt door dit plan? Kunt u schetsen om welke groepen dat gaat die inderdaad nog steeds gewoon toch nog pinnen elk jaar? Nou, het gaat natuurlijk om ouderen, dat is eigenlijk wel bekend. De ouderen hebben vaak moeite met giraal geld. Maar het gaat ook mensen met kleine portemonnee, die graag grip op hun geld willen houden. Mensen in een schuldhulpsanering en dat soort zaken, die echt een fysiek contant geld in hun portemonnee willen hebben, omdat ze dan precies weten wat ze uitgeven. Mensen die om wat voor reden, handicap of wat dan ook, moeite hebben met giraal geld en fysiek geld willen hebben. Maar behalve voor dat soort groepen is contant geld ook voor ons allemaal en ook voor de banken heel belangrijk. Want het contante geld, dat is of het girale geld staat voor het contante geld. Als wij giraal geld kunnen omwisselen naar fysiek echt geld, dan betekent dat dat wij vertrouwen houden in dat girale geld. Dus voor het hele monetaire systeem is contant geld ook nog steeds onmisbaar. Ja, ga ik weer even naar Cynthia Tulp van ABN AMRO. Het gaat wel degelijk om grote groepen die elk jaar toch willen pinnen en daar nu voor moeten betalen. Ja, ik kan u echt verzekeren dat we met deze maatregel echt niet over één nacht ijs gegaan zijn. We hebben heel zorgvuldig gekeken naar hoe onze klanten cash gebruiken. En ik kan u ook verzekeren dat de groepen waarover gesproken wordt, dat het niet de groepen zijn die door deze maatregel worden geraakt. Dat zien we gewoon dagelijks in het gebruik van ons contant geld. En we zien ook, we onderscheiden het belang, ook voor de genoemde groepen. Wij ondersteunen onze kwetsbare klantgroepen daarin ook op diverse manieren. Van telefonische ondersteuning tot zorgcoaches. Die groepen bieden wij als dat nodig is ook maatwerk. Maar dat is niet de groep waar wij het met onze maatregel over hebben. En dat is ook niet de groep die daardoor wordt geraakt. En de Consumentenbond zegt ook, jullie gaan een beetje te snel. Want we zijn in gesprek met de banken en dan komen jullie ineens met deze maatregel. Ja, het onderzoek dat ken ik natuurlijk. Wij werken daar ook volledig aan mee. Wij maken onderdeel uit van die gesprekken. Dat onderzoek gaat over hoe behouden we een gezonde en bereikbare kwartale infrastructuur. En dat is wat ons betreft echt wat anders dan een maatregel die een verkeerd gebruik van die infrastructuur wil ontmoedigen. Joyce Donat van de Consumentenbond. Ik denk dat dit plan er gewoon gaat komen. Nou ja, we hebben vanmiddag een gesprek met de directie van de ABN. Dus daar zullen we het met elkaar over gaan hebben. Om te kijken van hoe onze standpunten zich verhouden tot elkaar. Nogmaals, wij staan niet als enige zo in de wedstrijd, zou ik maar zeggen. Er is een grote groep aan banken en organisaties die hierover praten. Wij zijn niet tevreden op de manier waarop dit gaat. En dat zullen we vanmiddag uit gaan spreken met de bank. En dan kijken waar het op uitdraait. Nou, we horen graag wat daar uitkomt. Dank Joyce Donat van de Consumentenbond. En natuurlijk ook Cynthia Tulp van ABN AMRO. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de Spaanse enclave Ceuta, grenzend aan Noord-Marokko, zijn ze wel wat gewend. Maar de ruim 5000 migranten die er gisteren aankwamen, dat is een absoluut record. Zwemmend en met opblaasboten wisten ze de enclave te bereiken. Contact met onze correspondent Rob Zoutberg. Rob, goedemorgen. Hi Simone, goedemorgen. Ja, hoe kan het dat er zoveel mensen in één keer komen? Ja, je moet weten, dit gebeurt dus allemaal in een, wat jij zegt, in het noorden van Marokko. 19 vierkante kilometer ligt daar nog een stukje Spanje. Grenspost met stevige hekken eromheen. Nou, gisteren, wat gebeurde daar? Wadend door het water, zwemmend over zee, konden die mensen dat stukje Spanje, Ceuta, binnenkomen. Marokkaanse grenswacht deed ineens niets meer sinds gistermorgen. Nou, wat je zegt, die aantallen, ruim 5000 Marokkanen konden zo Ceuta binnenkomen. Waaronder zo'n 1500 kinderen. Nou, wat speelt er op de achtergrond? Een felle diplomatieke ruzie op dit moment tussen Spanje en Marokko. En dat heeft ermee te maken dat Spanje op dit moment in een ziekenhuis in Spanje opvang geeft aan een leider van Polisario. En dat is dan weer de onafhankelijkheidsbeweging van de Westelijke Sahara. Nou, daar is Marokko boos over. En dat zou de achtergrond zijn van het feit, ja, dat mensen nu gewoon maar mogen doorlopen, doorzwemmen in de richting van het stukje Spanje. En waar hopen deze mensen op? Nou, wat je moet weten, er is daar in het gebied op dit moment een enorme economische crisis. Die heeft te maken met corona. Die heeft ermee te maken dat voor corona uitbrak daar een levendige handel was rond dat grensstadje, rond dat stukje Spanje, waardoor tienduizenden mensen daar iedere dag naar Ceuta toe trokken. Daar een handeltjes hadden, daar heen en weer trokken. Het is helemaal tot stil komen liggen met als gevolg een enorme economische crisis. Nou, we weten dat kinderen die Ceuta binnen kunnen komen, waarschijnlijk niet zo snel worden teruggezet. Toch een hoop zijn dan van families dat zij op die manier in Europa terecht kunnen komen. Maar goed, daarmee, en dat laat zich natuurlijk raden als je het om zulke aantallen hebt, 1500 kinderen meteen gisteren, dat je ook een enorm humanitair probleem hebt. Want er is daar maar opvang. Het is een heel klein stukje land. Er is opvang daar mogelijk voor 200 mensen in een loods en daarna houdt het meteen op. Wat heeft het voor gevolgen voor de relatie tussen Marokko en Spanje? Nou, er was natuurlijk al een groot probleem door wat ik net schetste. Hè, de opvang van die leider van Polisario, Brahim Ghali. Marokko voelt zich op dit moment ook enorm gesterkt in zijn positie. Heeft mee te maken dat Donald Trump op het laatste moment van zijn mandaat nog de zeggenschap over de Westelijke Sahara door Marokko heeft erkend. Heeft gezegd, Marokko, jullie hebben het daarvoor te zeggen. Nou goed, Marokko voelt zich daarvoor gesterkt. Zoekt ook erkenning nu in Europa, bij Duitsland en bij Spanje. Speelt allemaal op de achtergrond mee, maar ook wat ik net zei aan het begin, dit heeft natuurlijk meteen een enorm probleem. Het kan een compleet nieuwe migratiestroom richting Spanje veroorzaken. Want nu zijn het de mensen die daar dus in die grensgemeentes om Ceuta heen liggen, proberen Ceuta binnen te komen. Maar ja, het kan natuurlijk nog veel meer mensen op het idee brengen om dan nu die sprong te wagen. En wat gaat er nu met de mensen die daadwerkelijk in Ceuta zijn aangekomen gebeuren? Nou, wat ik begrijp is dat gisteravond Spanje meteen is begonnen met het terugsturen van mensen. Maar het is maar een kleine groep. Op die groep van 5000 zouden er nu zo'n 200 mensen weer zijn teruggezet. Maar ja, het laat zich raden, ook daarvoor heb je natuurlijk ook de medewerking van die Marokkanen nodig. Zij zullen moeten meewerken aan het terugsturen van die mensen vanuit Ceuta terug naar Marokko. Nou, op dit moment is het voorlopig alleen nog maar diplomatiek vechten. Dus het zal nog heel moeilijk gaan worden. Dankjewel, Rob Zoutberg was dat. Kijken naar de andere media. Het gaat een stuk beter op het Cornelius Haga Lyceum. Dat is volgens NRC het oordeel van de onderwijsinspectie in het eerste rapport sinds de bestuurscrisis, waarbij vorig jaar de directeur en de voorzitter elkaar ontsloegen. En ook waren de afgelopen jaren zorgen over extremistische invloeden op de islamitische middelbare school. De inspectie heeft nu geen acute zorgen meer over de veiligheid van leerlingen. Er heerst een meer ontspannen sfeer en de leskwaliteit geeft een positieve indruk. En wel vindt de onderwijsinspectie dat het Haga Lyceum binnen een jaar moet zorgen voor duidelijkere leerkaders en systematische evaluaties van leraren. De Telegraaf schrijft dat er de komende jaren een tekort dreigt aan tandartsen. In een rapport van ABN AMRO dat vandaag verschijnt, staat dat tegenover de 300 tandartsen die jaarlijks met pensioen gaan, te weinig nieuwe mensen van de opleiding of het buitenland komen. En ook hebben tandartsen drukker met ouderen die zo lang mogelijk hun eigen gebit willen houden. En jongeren hebben ook meer mondzorg nodig, onder meer vanwege schadelijke energiedranken. Het AD schrijft dat maar iets meer dan de helft van de ouders voorstander is van 4 dagen per week gratis kinderopvang. 52% vindt het een goed plan en 43% is erop tegen. Blijkt uit een peiling van onder meer Stichting voor Werkende Ouders. Directeur Mariette Winsemius is verbaasd over die uitkomst. Volgens haar zeggen veel ouders dat ze het idee van 4 dagen gratis opvang als een verplichting zien. En ook zijn ze bang dat zo'n regeling ten koste gaat van andere dingen. En bijna 3 dagen nadat een brug in de stad Groningen kapot was gevaren door een Duitse tanker, kunnen schepen er sinds gisteravond weer door. Dat meldt RTV Noord. Volgens Rijkswaterstaat was het een flinke klus. Want na de aanvaring van zaterdag waren sommige onderdelen van de Gerrit Krolbrug flink in elkaar gedrukt. Dus we hebben echt helemaal weg moeten bikken. Vervolgens waren de loopwielen van het draaipunt ook van de rails af. Dus hebben we eindeloos aan moeten vijzelen en hijsen. Ook gelukt. Nou, toen dat eenmaal achter de rug was, toen was het ook aanpikken en draaien. En het was ook echt in een kwartier klaar. Sinds gisteravond kunnen fietsers ook weer over de brug. Dat is mooi. Om 6:15 gaan we naar Kees Kwaks voor de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A4 en op de A44 door de werkzaamheden bij knooppunt Burgerveen vanochtend. En voor de rest valt het nog erg mee met de drukte. Hit uit 2006, Suddenly I See van Katie Tunstall. Ja, vanavond gaat het dan eindelijk gebeuren. De eerste halve finale van het Songfestival in Rotterdam. Vanaf 9:00 komen 16 landen voorbij in een show met maar liefst 4 presentatoren. Mark Robin Visser volgt het Songfestival voor ons en sprak ze alle 4. Edcilia Rombly en Jan Smit hebben allebei een heel mooi mondkapje, want dat hoef je niet om je gezicht te binden. Maar er zit een stokje onder. Ja, absoluut. Voor de make-up. Dat zie je natuurlijk op de radio niet. Maar omdat wij in de make-up zitten en je dan die touwtjes anders in je gezicht ziet staan, ja, dat is niet zo fraai op beeld. Dus vandaar dat wij een soort van stok met masker hebben gekregen. Ik zie geen streamen bij jullie inderdaad. Nee, en het is ook zo, we hebben een headset op en het is gewoon allemaal heel lastig als je dat allemaal achter je oren met elastiekjes moet gaan zetten. Edcilia Rombly, natuurlijk zelf ervaring, 2 keer in het Songfestival gestaan. Hoe denkt u nu dat de artiesten het dit jaar beleven? Want het is toch een, ja, ze zitten toch allemaal in een kooitje, hè? Heel anders dan vroeger. Nou, het gekke is, wat het nu extra bijzonder maakt, is omdat we in een hele rare tijd leven. Ik denk dat dat voor mensen echt een soort van, we mogen nu optreden, we mogen iets samen doen met elkaar. Dat gevoel een extra iets is. En ik moet eerlijk zeggen, bij de andere keren dat ik mee heb gedaan, waren we allemaal ook een beetje in je eigen kokonnetje. Iedereen bereidt zich goed voor, iedereen is in hun eigen zone. Zorgen dat het echt goed in elkaar zit. Dus dan merk je ook al dat iedereen heel erg apart is. Maar ik denk dat dit nog bijzonder is en iedereen meer met elkaar het gevoel heeft. Omdat het gewoon zo gaaf is dat we dit kunnen doen. Zeg Jan Smit, jullie repeteren wat af, hè? Nou ja, nu niet meer natuurlijk. We hebben de afgelopen 2 weken best veel gedaan. Ja. Is er nog ruimte voor spontaniteit straks, als het echt live op televisie is? Zeker. Ja? Maar daarom bewaren we dat ook voor het live moment. Ja. Durven jullie een voorspelling te doen waar we volgend jaar naartoe gaan? Welk land? Nou, dat durf ik wel, maar ga ik niet doen. Ik durf alles. Nee, ja. Kijk, het is nu... mijn ervaring heeft geleerd als commentator dat je op maandag kan voorspellen, maar dan... kom je meestal niet uit. Dus als je me dat vrijdag nog een keer zou vragen, dan durf ik wel iets te wagen. Zullen we dan weer afspreken? Als hij het zegt. Ben jij maar een afspraak te maken. Ja, nu zijn er nog 2. Nicky de Jager en Chantal Jansen. Totaal 4. Hè? Is het niet een beetje druk met z'n vieren? Oh, nee. We hebben zo'n feest met z'n vieren. Echt, ik had het niet anders willen doen. Ja, Nicky, je hebt al allerlei onderrondjes met artiesten gehad. Hè? Kan jij daar iets over vertellen? Wat valt jou op? Nou, ik heb de artiesten mogen welkomen in mijn Looklab Studios. En ik vind het alleen maar heel leuk om ze dan nu te zien optreden. En dan te denken, oh, ja, hier hadden ze het over. En dit gingen ze aantrekken. En nu hebben ze het ook aan. Het is fantastisch. Dus ik vind het alleen maar leuk. Iedereen is hier dol enthousiast in Rotterdam. De Radio 1-luisteraar, er zitten toch wel een paar wat kritischer mensen tussen. Die zeggen, ja, het is maar gewoon een dom liedjesfestival, wat doet het ertoe? Kunnen jullie ze nog over de streep trekken? Nee, helemaal niet. Als je die moeite moet doen, er zijn altijd voor- en tegenstanders. Dus als je lekker wil kijken, kijk je. En als je ervan geniet, geniet je. En zo niet. En dan ga je toch lekker thuis, gewoon lekker samen met z'n tweeën zeggen, oh, wat afschuwelijk. Nou, wat ik er wel bij wil zeggen is, ik denk dat heel veel mensen nog denken aan het Lordi-jaar, 2006 of 2008 was dat. En dat was echt kermis, attracties, carnaval, alles. Maar het is nu zo serieus. Er zijn echt prachtige nummers, goede act, er is diversiteit. Dus als je nog heel erg in die clown-act hangt, dan moet je echt een keertje gaan kijken, want daar zijn we al ver voorbij. Hartelijk dank en veel plezier. Dank u. Dankjewel. Dag. Ja, de halve finale van het Songfestival is vanavond vanaf 9 uur te zien op NPO 1. Ja, vanavond gaat het dus eindelijk los in Ahoy. Malta, Frankrijk en Italië, die doen het goed bij de bookmakers. Maar niet alleen zij proberen te voorspellen welk land aanstaande zaterdag wint. Het is ook onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. Muziekwetenschapper Ashley Burgan van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u benadert het dus allemaal vanuit de wetenschappelijke hoek. Waarom wilde u juist songfestivalnummers analyseren? Nou, mensen merken het niet, maar het Songfestival is eigenlijk een van de allerbeste natuurlijke muzikale experimenten van alle tijd. Van plotseling in mei elk jaar heb je miljoenen mensen aan het luisteren naar nieuwe muziek en meestal door onbekende artiesten. Mm. Niet altijd, maar meestal minder bekende artiesten. En dat maakt het echt een soort natuurlijke reactie naar nieuwe muziek. En dus het is een zeer goede manier om te vinden hoe luistert de alledaagse luisteraar naar nieuwe muziek. En bent u erachter wat nou het ideale songfestivalnummer is? Aan welke muzikale regels zo'n nummer voldoet? Nou, er is geen makkelijk recept. In het algemeen is het songfestival moeilijk te voorspellen. Maar wel zijn er een paar kenmerken van goedscorende liedjes bij het songfestival. En we vinden in ons onderzoek, en het is een beetje anders dan andere liedjes, dat de ritme met name belangrijk is op het songfestival. En dat dit eigenlijk niet te eenvoudig is. Er is heel veel dancepop nu bij het Songfestival. Maar je moet meer dan meer een drummachine op elke mat. Een beetje ingewikkeldheid is goed. En hoe hebben jullie dit allemaal onderzocht? Door al die liedjes te luisteren van de afgelopen jaren? ik heb niet naar alle liedjes geluisterd, maar onze computers wel. Alle liedjes sinds 1975 met het nieuwe scoring systeem. Dus alle liedjes sinds 1975 hebben we geanalyseerd door bepaalde audio features. Die zijn typisch voor computationele muziekwetenschap. En dan op basis daarvan hebben we gekeken, nou, wat maakt een goede nummer uit deze features? Het is belangrijk te zeggen dat het alleen muziek is in onze model, maar in het algemeen heb ik een vuistregel als muziekwetenschapper dat voor deze soort contesten is het min of meer 20% muziek, 80% alle andere factoren. Ja, precies, kleding. En, ja. En wie is nou de grootste kanshebber dit jaar op basis van uw informatie? Volgens ons is het onze buurland België. België? Nou, laten we heel even luisteren naar België. I ignored you for a long, long time, but then you had the bed opening up. Ja, dat is Hoover Funnink uit België. Ja, zegt u het maar, wat doen ze hier allemaal goed? Ja, het is een beetje van alles. Ik vond het interessant, want op geen van de aspecten in onze model is Hoover Funnink de allerbeste. Maar het is een moeilijke combinatie van alles. Dus het is best zingbaar, daar is Hoover Funnink meestal goed in. Mm-hmm. En dus het is niet alleen ritmische interesse, maar ook de melodie. Volgens ons model was goed in dit nummer. En melodie, meer gewoon in mijn onderzoek, vind ik de melodie het belangrijkste factor is. En Nederland, Django Macroy, wat verwacht u van hem? Juneman Brokkomi? Nou, persoonlijk vind ik het een fantastisch nummer. Ja, maar volgens mijn algoritme komen wij dit jaar uit op nummer 9. Op nummer 9, dat is nog best wel goed. Want ze staan volgens mij bij de boekmakers ergens op 30. Ja, dat klopt. Dat klopt. En afgelopen jaar hadden we Django ook meer of min 30. Maar dit jaar, we vinden dat het hoger is. En daar ook, omdat het een goed melodie is. In die N, wat ritmische interesse. Dus dat is, dat is onze schatting. Wij denken dat hij beter gaat doen dan de boekmakers. Aha. En de slechtste inzendingen, hebben die ook nog iets gemeen? Wat vinden mensen echt verschrikkelijk om naar te luisteren? Dat is een goede vraag, maar ik denk dat dat heb ik nu al vergeten. Maar wat opvalt, de afgelopen jaren is die muziek veel serieuzer geworden. We hoorden net Nicky Tutorials al zeggen, dat clowneske, alleen maar hele harde house, et cetera, dat is een beetje weg. Het gaat veel meer over kwalitatief goede artiesten. Kijk naar Duncan Lawrence, Ilse, De Lange, Waylon. Voldoen die ook aan deze regels? Ja, ik denk dat zelfs meer. Wat je voort. Alle van deze patronen. Het klinkt heel algemeen. Maar het gaat over een goed ontwikkeld nummer. Waar het is niet alleen. Als ik zei, niet alleen een drummachine. Niet alleen, ik heb 4 noten dat ik ga elke keer herhalen. Maar echt gecomponeerde muziek met een interessante ritme, met een interessante melodie. En ook wat aandacht voor de klankkleur. Is dit iets dat klinkt als Eurovisie? En we vinden inderdaad de Lordi soort acts. Nou, natuurlijk kan ze winnen, maar ze hebben minder kans. Nou, heel veel plezier vanavond in ieder geval. Want ik neem aan dat u ook gaat kijken. Ashley Burgan, muziekwetenschapper. Straks Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. Huis kopen of verkopen? Wat je zelf doet, betaal je niet. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Het NOS Radio 1-journaal. Er is nog steeds geen staakt het vuren tussen Hamas en Israël, al steunt de Amerikaanse president Joe Biden die nu wel. In een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu sprak Biden zich voor het eerst openlijk uit voor een wapenstilstand. Contact met onze correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden, Ties Brok. Ja, Ties, heeft Bidens steun voor een staakt het vuren al invloed op het geweld in de gebieden daar? Nou, niet in de zin dat het geweld tot een einde zou zijn gekomen al. Want ook afgelopen nacht voerde Israël weer tientallen luchtaanvallen uit op Gaza. Bombardementen die volgens de beelden veel schade hebben toegebracht aan gebouwen. Israël zegt daarbij weer tunnels te hebben vernietigd waar Hamas zich zou schuilhouden. Dus ja, dat gaat gewoon door. En nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen. Van de andere kant was het wel relatief rustig vannacht. Tussen middernacht en de ochtend zijn er eigenlijk geen raketten afgevuurd vanaf de Gaza-strook. Een uur of zes lang. Voor het eerst sinds het begin van het conflict eigenlijk dat het zo lang rustig was. Die slagkracht van Hamas lijkt wel iets af te nemen de afgelopen dagen. En ook de tol die dat eist. Want de laatste doden in Israël viel alweer afgelopen zaterdag. En wat ook nog meldenswaardig is dat er ook weer raketten vanuit Libanon zijn afgevuurd gisteravond, een stuk of zes. Mm-hmm. Dat heeft niet tot schade geleid in Israël. Dat is eigenlijk een mislukte lanceeractie geweest. En Israël heeft daarop gereageerd met bestokingen van Libanon. En volgens de Verenigde Naties is het daar nu wel weer rustiger in het noorden. En staat Israël nu eigenlijk onder druk om akkoord te gaan met een wapenstilstand? Nu Joe Biden, de Amerikaanse president, daar zijn steun voor heeft uitgesproken? Ja, die internationale druk die neemt wel stap voor stap toe. En daar speelt de VS natuurlijk een belangrijke rol in als de belangrijkste partner van Israël, de belangrijkste bondgenoot. Biden roept inderdaad op tot de staakt het vuren. Maar publiekelijk is die druk op Israël van de VS nog wel beperkt. Want gisteren kwam ook de VN-veiligheidsraad weer bij elkaar. En daar heeft Biden, of in ieder geval zijn afgezant daar, een gezamenlijke verklaring geblokkeerd. Dus daar wordt niet echt opgeroepen tot een staakt het vuren door die hele veiligheidsraad. En ook Biden eist dat niet van Israël op dit moment. Hij zegt wel, ja, het moet eigenlijk wel gebeuren, maar nog geen harde eis dat het moet gebeuren. Maar ja, je ziet wel dat die druk toeneemt en ook dat er in toenemende mate gesprekken zijn waarbij naast de VS ook Egypte belangrijk is. Want Egypte is eigenlijk de enige partij, het enige land dat goed contact heeft met beide partijen, zowel met Hamas als met Israël. Dus die druk neemt toe. En hoe verder het aantal burgerslachtoffers op zal lopen, ja, hoe groter die druk zal worden om toch een keer de wapens neer te leggen. Want hoe lang wil Israël doorgaan met zijn aanvallen op Hamas in de Gaza-strook? Is dat duidelijk? Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Gisteren zei de chef-staf van het Israëlische leger nog minimaal 2 dagen te willen doorgaan. Dat het plan is om zo Hamas nog een paar flinke klappen te geven. En ook premier Netanyahu heeft gezegd dat Israël nog niet klaar is met het conflict. Volgens mij is het belangrijk voor beide partijen dat ze op een of andere manier met een opgeheven hoofd richting de eigen achterban dit conflict kunnen beëindigen. Kunnen zeggen, ja, we hebben echt een paar overwinningen geboekt. We hebben de tegenstander schade toegebracht. En voor Hamas lijkt dat moment intussen wel bereikt. Ik weet niet zo goed wat Hamas nog verder te winnen zou kunnen hebben bij een verdere voortduring van dit conflict. Hamas kan nu al zeggen, we hebben Tel Aviv een aantal keer weten te bereiken. We hebben Jeruzalem weten te bereiken met onze raketten. We hebben ons opgeworpen als, wat zij claimen, een voorvechter van de Palestijnse zaak door te reageren op het politiegeweld van Israël bij die confrontaties op de Tempelberg, waar het eigenlijk allemaal mee begon. Echt de lont in het kruidvat die werd aangestoken meer dan een week geleden. Dus Hamas heeft wel een aantal dingen die ze kunnen claimen richting de bevolking. Nou, voor Israël is de vraag wanneer dat punt bereikt zal worden, dat ook Israël zegt, het is goed zo. We hebben Hamas genoeg schade toegebracht, genoeg afgeschrikt. En de eigen bevolking genoeg gerustgesteld dat barrage van raketten die we de afgelopen week gezien hebben niet snel nog een keer zal gebeuren. Dus dat is ook de grote vraag die, denk ik, boven de markt hangt nu. Dankjewel, Ties Brok. Ja, ik praat nog even door over het Midden-Oosten-conflict. Of het conflict tussen Israël en Hamas. Met onze Midden-Oosten-specialist van de NOS, Hussein Sabir. Met hem zal ik het hebben over de vier Arabische landen die het afgelopen jaar hun relatie met Israël verbeterden. Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko. Die deden dat na ruim 70 jaar vijandschap. Maar hoe kijken zij nu naar wat er in de Gaza-strook en in Israël gebeurt? Hussein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in die vier genoemde landen overheersten altijd de pro-Palestijnse gevoelens. Hoe wordt er bijvoorbeeld in de Verenigde Arabische Emiraten nu gereageerd? Ja, inderdaad. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Emiraten nu. Die Emiraten heeft net als andere Arabische landen het Israëlische optreden sterk veroordeeld. Maar je merkt eigenlijk met name op social media dat er ook een andere kant is. Daar spelen in de Emiraten influencers een hele belangrijke rol in. Dit zijn influencers bijvoorbeeld waarvan wij weten dat die contacten hebben met de machthebbers in de Emiraten. En je ziet dat de regering probeert via allerlei uitspraken op Twitter en Instagram proberen zij de discussie te beheersen. En vragen ze zich ook hardop af of de schuld misschien niet bij de Palestijnen ligt. Ga verder. En je merkt gewoon dat dit soort uitingen op social media gebeurt niet zomaar. Het is eigenlijk een bekende en veelgebruikte tactiek van sommige golfstaten om de publieke opinie te beïnvloeden. En hoe zit dat in die andere landen? Bahrein, Soedan, Marokko? Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar Bahrein en Marokko, dan kan je wel echt merken dat er een verschil is in benadering van Israël, nu er een akkoord is. Zo zijn bijvoorbeeld pro-Palestijnse uitingen in de media wat beperkt in vergelijking met andere jaren. En in Marokko zag je zelfs dat aan het begin van het conflict zelfs demonstraties werden verboden. Dus je zag dat demonstraties werden uit elkaar gedreven door ordentroepen, terwijl toch mensen de straat opgingen. Marokko, de Marokkaanse autoriteiten zeggen dat dit te maken heeft met corona, maar veel Marokkanen denken toch dat dit te maken heeft met het akkoord dat er is met Israël. Dus je ziet wel dat die landen aan het worstelen zijn met hun nieuwe relatie met Israël. De economische en die politieke belangen zijn natuurlijk heel groot. En die lijken op dit moment voor deze landen belangrijker dan het lot van de Palestijnen. Maar de regimes moeten toch wel degelijk rekening houden met de pro-Palestijnse gevoelens onder hun bevolking? Ja, absoluut. Dat denk ik ook zeker. Want als het geweld nog langer aanhoudt of heviger wordt en als er bijvoorbeeld nog meer doden gaan vallen, dan verwacht ik ook dat er steeds meer mensen de straat op gaan in dat soort landen. En om actie te eisen van hun regeringen. En ik denk ook dat deze regeringen bang zijn dat dit soort demonstraties kunnen omslaan in bijvoorbeeld verzet tegen de eigen machthebbers. En dat willen ze natuurlijk koste wat kost voorkomen. Dus het is ook in hun eigen belang dat deze oorlog zo snel mogelijk stopt. En als je kijkt naar de Israëlische regering, is het voor hun ook natuurlijk ook balanceren. Want ik verwacht dat zij deze akkoorden niet op het spel willen zetten. En uiteindelijk wil Israël volgens mij ook een akkoord sluiten met Saudi-Arabië. Dat is het belangrijkste land voor Israël om een akkoord mee te sluiten. En als deze oorlog nog verder escaleert, dan zal het denk ik in de nabije toekomst van Saudi-Arabië heel moeilijk worden om een akkoord met Israël te verkopen in eigen land. Dankjewel, Hussein Sabir. Het is 12 minuten over 7. De NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio NTV. Ook bij het sportforum van Langs de Lijn ging het over Israël en de Palestijnse gebieden. Bij PSV kwamen deze week verschillende spelers met een statement over het conflict. Ihattaren en Rosario zijn bijvoorbeeld pro-Palestina, terwijl Zahavi pro-Israël is. Volkskrant-journalist Willem Vissers daarover. Bij Zahavi wordt zijn land aangevallen. Dat is een Joodse jongen die uit Israël komt. En zijn land wordt aangevallen. Dus hij zet iets op Instagram over dat zijn land wordt aangevallen. Dat zouden wij misschien ook doen als Nederland werd aangevallen door Oostenrijk. Of door die jongens die voor Palestina. Ja, die zijn ook, niet altijd, maar ook moslim. Maar het is niet zo dat Ihattaren zijn land wordt aangevallen. Dus Ihattaren woont gewoon in Nederland, is hier gewoon geboren. Dus het is wel redelijk raar. Oud-profvoetballer Mark van Hintem vindt het geen goede zaak dat sporters zich op die manier uitspreken. Tegenwoordig willen ze politicus, activist en rapper tegelijk zijn en daarnaast nog eens voetballer. Ja, dat gaat niet. Dus ik denk van, je hebt een werkgever die betaalt jou om te voetballen. Dat is in eerste instantie wat je moet doen. Natuurlijk mag je daar buiten een mening hebben, maar je weet dat alles wat jij doet uitvergroot wordt. En dan moet je als voetballer zelf de verantwoordelijkheid nemen, je verstand gebruiken en dat soort dingen niet gaan posten. Het Amerikaanse bedrijf Starlink wil zo'n 42.000 satellieten de ruimte inschieten om de hele wereld van internet te voorzien. Ze zijn alvast begonnen met zo'n 30 exemplaren. Marco Langbroek van Sterrenwacht Leiden was bij de eerste lancering nog erg enthousiast, zei hij in Nieuwsuur. Ja, dat was eigenlijk just had a spectacular view of the train of SpaceX Starlink objects passing over. Video to follow. Fantastic. Ik was echt behoorlijk, ja. Maar inmiddels is dat enthousiasme wel uitgedoofd. En daarnaast is het ook een soort vervuiling van de nachthemel. En de nachthemel is erfgoed van ons allemaal. Het is al duizenden jaren hetzelfde. Het is onderwerp van gedichten, van verhalen. En hier is één Amerikaans bedrijf wat eigenlijk eigenhandig die hele nachthemel aan het veranderen is. U bent van zowel de sterren als van satellieten een liefhebber. Waar kijkt u liever naar? Toch eigenlijk liever naar een mooie sterrenhemel. Om de start van het Songfestival te vieren herschreef de Rotterdamse band The Kick een van de grootste songfestivalhits aller tijden voor Bo, Waterloo van ABBA. Maar dan met een Rotterdams sausje. Waterloo, als ik wil liefst, dan het liefste zo. Wow, wow, wow, wow, Waterloo, steeds weer verslagen bij Waterloo. Dat was gisteren op Radio NTV. Kijken we naar de buitenlandse media. Duizenden Belgen hebben de afgelopen weken voorgedrongen bij het krijgen van een coronavaccin. Het ging om mensen die buiten Brussel wonen en wilden profiteren van de snelle vaccinaties in de hoofdstad. Ze konden een online afspraak inplannen door gewoon een Brusselse postcode in te vullen. De gezondheidsinspectie spreekt bij de VRT van fraude die mogelijk was doordat identiteitskaarten niet op alle priklocaties werden ingescand. Het domicilieadres kan alleen maar gelezen worden als de kaart wordt ingescand. Dat werd niet overal gedaan, omdat de vaccinatiecentra zijn om te vaccineren en niet echt om te controleren. Ja. Maar jammer genoeg heeft de realiteit ons weer doen inzien dat we jammer genoeg meer controles moeten inbouwen. Inmiddels zijn er meer controles, waardoor de fraudeurs voortaan tegen de lamp zouden moeten lopen op de priklocaties. 20 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van al het plastic afval dat wereldwijd in de natuur belandt. Blijkt uit onderzoek waar The Guardian over schrijft. Het gaat onder meer om olie-multinationals, waarvan ExxonMobil de grootste vervuiler zou zijn. De Plastic Afval Index heeft ook berekend welke landen het meeste plastic afval veroorzaken. Per inwoner staat Australië bovenaan met 59 kilo afval per Australiër. De VS staat op de tweede plek en Zuid-Korea is derde. De Amerikaanse staat South Carolina voert opnieuw het vuurpeloton in als manier om de doodstraf uit te voeren, melden Amerikaanse media. De Republikeinse gouverneur heeft een nieuwe wet ondertekend waardoor ter dood veroordeelden moeten kiezen tussen de elektrische stoel en het vuurpeloton. En dat is nodig door een tekort aan chemicaliën voor dodelijke injecties. En dat komt doordat steeds meer farmaceutische bedrijven die middelen niet willen geven als ze voor de doodstraf worden gebruikt. Tegenstanders noemen de herinvoering van het vuurpeloton barbaars, maar voorstanders vinden het een betrouwbaardere methode. There is moving it to what actually statistically is a more reliable method of execution. 7% of the death by injection ends up being having significant problems, painful problems. Ja, bij 7% van de dodelijke injecties zouden complicaties optreden, waardoor de ter dood veroordeelde extra zou lijden. En Taiwan hoopt voor eind juli de eerste inwoners in te enten met het eigen coronavaccin, melden internationale persbureaus. Ook zegt president Tsai dat er meer vaccins uit het buitenland onderweg zijn. In Taiwan is veel onrust nadat er de afgelopen week meer dan 700 binnenlandse besmettingen werden gemeld, terwijl het land dankzij gesloten grenzen tot nu toe vrijwel coronavrij was. En tot nu toe is slechts een klein deel van de Taiwanese ingeënt tegen corona. ANWB Verkeersinformatie. We gaan weer even naar Kees Kwaks. Er is wat vertraging bij de Westerschelde-tunnel op de N62. Vanuit België naar Borselen hou rekening met zo'n 5 kilometer file. De vertraging een kleine 10 minuten. In de eerste 3 maanden van dit jaar zaten we in een strenge lockdown, inclusief avondklok. Maar de werkeloosheid daalde en het aantal vacatures steeg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Contact met Peter Hein van Mulligen van het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. In welke sectoren groeide de vraag naar personeel dan? Dat was eigenlijk overal wel het geval. Bijna alle bedrijfstakken zagen we dat het aantal vacatures toenam. Relatief was die toename het sterkst in de horeca. En dat is wel extra opvallend als je bedenkt dat het juist in de horeca het afgelopen jaar heel slecht ging. Ook met de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Heel veel mensen, vooral jongeren die daar op oproepbasis werken, die raakten hun baan kwijt. Maar het feit dat daar weer, ja, toch weer wat vacatures bij zijn gekomen, dat suggereert toch wel dat ook ondernemers in de horeca toch voorzichtig optimistisch zijn over het komende voorjaar en de zomer. De terrassen mochten inmiddels ook weer open. Nou, met ingang van deze week zijn de openingstijden nog weer verder verruimd. Ja, en de mensen die ze eerst hebben ontslagen, die hebben ze nu misschien alsnog weer nodig om dat te kunnen bemensen. Ja, ze waren wellicht aan het voorsorteren op een voorjaar waarin alles weer open gaat en wanneer er meer mogelijk is. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Dat zie je ook bij andere bedrijfstakken trouwens wel. Want niet alleen het aantal vacatures neemt toe, maar ook hun plannen om personeel aan te nemen. Dus heel veel bedrijven die antwoorden in onze enquêtes dat ze toch wel verwachten dat ze de komende maanden meer mensen nodig zullen hebben. En ja, dat is toch wel een teken van vertrouwen dat heel veel bedrijven, ook vooral in de horeca, maar ook daarbuiten, verwachten dat het de komende maanden toch weer beter zal gaan. Dus die zien daar echt wel een herstel aan de gang. U noemt de horeca, kunt u nog andere sectoren noemen? Ja, en bij de meeste bedrijfstakken zien we wel een toename van de vacatures. Waar het aantal banen nog daalde. Dus, maar goed, dat is een beetje geschiedenis. Het cijfers over de vacatures, dat loopt altijd een beetje vooruit. Maar ook bijvoorbeeld in de handel. De winkels die mogen weer open. Dus daar is ook weer wat winkelpersoneel nodig. Sowieso heeft de detailhandel, afgezien dan van het afgelopen kwartaal, wel een goed jaar achter de rug. En ja, overal, bijvoorbeeld ook in de ICT, in de bouw, is er toch wel weer behoorlijk wat behoefte aan extra personeel. Ja, deze cijfers gaan over de periode tot eind maart. Inmiddels zijn die horeca en natuurlijk ook andere sectoren weer open of staan op het punt van opengaan. Wordt het lastig, denkt u, om personeel te vinden? Nou ja, dat zou zomaar kunnen, want voor corona was de Nederlandse arbeidsmarkt al lange tijd behoorlijk krap. Dat heeft ook met demografische factoren te maken. Heel veel mensen gaan met pensioen. Dus vooral in sterk vergrijzde sectoren zoals bijvoorbeeld onderwijs en de overheid was wel behoefte aan nieuw personeel. Dus een deel van die krapte die was ook structureel. En we lagen niet zozeer in het feit dat het economisch wat beter ging. Ja, en je ziet nu, terwijl de economie eind vorig jaar nog weer kromp, dat toch die vraag naar personeel weer toeneemt. In combinatie met een dalende werkloosheid. Ja, slaat die krapte op de arbeidsmarkt, die even wat afgezwakt tijdens corona, ja, die steekt opnieuw de kop op. Ja. En dat zie je ook nu weer gebeuren. En ook de werkloosheid daalde verder. Ja, de werkloosheid daalde weer. Deels ook wel omdat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Je zag dat wel voornamelijk onder jongeren. Daar was de werkloosheid sterk gestegen. Het gaat natuurlijk om heel veel jongeren ook die een bijbaan hadden. Bijvoorbeeld in de horeca. Ja, die zijn gestopt met zoeken. Want de afgelopen maanden hadden toch niet zoveel zin, omdat de horeca grotendeels dicht was. Maar over het algemeen zie je toch dat er weer meer mensen aan het werk gaan. Dus ook daar zie je toch wel de eerste tekenen van herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, straks om 9:30 presenteert het CBS de cijfers over de gehele Nederlandse economie. Hoeveel is die gegroeid of gekrompen in de eerste 3 maanden van het jaar? Kunt u dat nu al zeggen? Nee, dat is nog even. Of moeten we wachten tot 9:30? Een kleine verrassing, tot 9:30. Maar bent u positief, negatief? Of gaat u gewoon helemaal niks zeggen? Nou, Het vertrouwen van de ondernemers kijken, dat is toch wel een belangrijke graadmeter. Want ja, dat gaat over hun eigen verdiensten. Dus ik ga ervan uit dat ze dat redelijk accuraat kunnen beantwoorden. Die was aan het begin van het tweede kwartaal, dus waar we nu zitten, een stuk beter dan het begin van dit jaar. Toen waren er ook heel veel nieuwe maatregelen afgekondigd, waaronder de avondklok, maar ook bijvoorbeeld de verplichte winkelsluiting. Nou, toen zakte de moed veel ondernemers in de schoenen. En nu, 3 maanden later, zien we dat vertrouwen overal weer toeneemt. Dat ze ook weer meer van plan zijn om meer mensen aan te nemen. Dat is gewoon weer op het niveau van voor corona. Dus als je afgaat op cijfers over het vertrouwen van ondernemers, maar ook bijvoorbeeld van consumenten, dat is de afgelopen maanden alsmaar gestegen, lijkt het erop dat het met de economie het ergste misschien wel voorbij is. Dank Peter Heijn van Murgen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is 7:58. We gaan naar de sport. Want er zijn 2 grote sportevenementen bezig die zeker de moeite waard zijn om even langs te lopen. De Giro d'Italia en het EK zwemmen. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we met de Giro beginnen. Die wielerronde is ruim een week onderweg met vandaag een rustdag. Wat viel jou op in de eerste week? Nou ja, we hebben een prachtige eerste week. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn, want er komen nog twee hele zware weken aan. Maar de mensen die je mocht verwachten van tevoren voor het klassement, die zijn er. En er is op dit moment een mooie tweestrijd gaande tussen Bernal, de Colombiaan. Jongste Colombiaan, of de jongste naoorlogse renner die de Tour won 2 jaar geleden. Maar door een rugblessure er eigenlijk een jaar uit lag. Evenepoel, dat is een hele jonge Belg. En de Belgen die zo goed kunnen wielrennen, zijn al heel lang verstoken van een grote ronderenner. En heel België is werkelijk momenteel aan het meeleven met deze Evenepoel. Heel jong nog, ook terugkomend van een zware blessure. En ze staan op 14 seconden van elkaar. Gisteren gingen ze zelfs in een tussensprintje tegen elkaar rijden. Maar met name Bernal heeft de paar dingen die bergop zijn gegaan wel een enorme indruk gemaakt. Je hebt ook nog Vlasov, een jonge Rus. Maar goed, Yates, het is nog allemaal binnen de minuut hoor. En er kan nogmaals heel veel gebeuren. En bij Evenepoel moet je je afvragen hoe die de komende 2 weken gaat verteren wat dat betreft. Maar met name Bernal, de Colombiaan, maakt wel een enorme indruk. En de komende ritten die gaan komen, dan gaan we de echte hoge bergte in. Dus we verheugen ons. En ja, Bernal is wel de zware favoriet voor de komende weken. Ja, de Belgen zijn enthousiast. Hoe staat het ervoor met de Nederlanders in het Giro? Ja, nou, we konden van tevoren wel zeggen, daar hoeft hier geen groot ziener voor te zijn, dat het om ritwinsten ging. Nou, we hebben er eentje binnen met Taco van der Hoorn. Die heeft werkelijk een prachtige overwinning vorige week behaald. Dan hebben we Mollema, die al een paar keer dichtbij is geweest. Koen Bouwman, die in die rit die in het grind eindigde, tot 300 meter voor de finish mocht hopen op een ritoverwinning. Maar toen kwam Bernal en een aantal anderen werkelijk als een komeet langs hem heen. En dus we moeten echt naar ritwinsten kijken of die er nog in zitten. We krijgen wel zware ritten, hoor. En we hebben niet de allergrootste klimmers. En we keken natuurlijk allemaal naar Dylan Groenewegen, die voor het eerst na die toestand met die Fabio Jakobsen en een lange tijd eruit is geweest, weer meedoet. Ja, hij komt toch nog echt wel wat tekort. Zo zie je wel, gewoon fysiek gezien heeft hij natuurlijk een zware tijd achter de rug, maar ook mentaal. Die moet echt groeien, maar ik verwacht niet dat hij zich nog echt in grote sprints kan mengen. Er zijn er ook niet zoveel meer. Dus die moet echt kilometers maken om misschien later in het seizoen weer een heel klein beetje op zijn oude niveau te komen. Dus we moeten hopen nog ergens op een ritwinstje. En voor het klassement, moeten we eerlijk zijn, daar doen we echt niet in mee. Jammer. Dan gaan we naar het EK zwemmen deze week. Het eerste toernooi na 1,5 jaar corona. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, dat is wel heel bijzonder, want het is 2 maanden voor de Olympische Spelen. En sommige mensen houden dan de kaarten op zak, zeg maar. Maar het is bijzonder, je zegt het al, het is na lange tijd geen echte toernooien geweest. Er zijn wel wat tussendoor dingen geweest, maar het is een echt groot toernooi. Iedereen komt uit een ander verhaal lopen. Iedereen heeft andere mogelijkheden gehad in die coronaperiode om te trainen. Iedereen heeft ook nog eens een andere planning. Er zijn mensen die nu op hun top willen zijn, even daarna nog weer door willen trainen. Anderen zijn juist in de top van hun training. Dus je kunt niet al te grote conclusies verbinden, maar goed, wij kijken natuurlijk toch naar een aantal Nederlanders. Ja. Gisteravond zilver op de 400 meter vrij, de vrouwen. Dat had goud mogen zijn, vonden ze zelf. En ze zeiden ook eerlijk, als je in Olympisch perspectief kijkt, moet het echt een stuk harder gaan, wil je op de Olympische Spelen meedoen voor een medaille. Vanavond komen we Jojo en Heemskerk op de 50 meter vrij. Met name komen we Jojo maakt weer een hele sterke indruk. Ook daar moet je voorzichtig zijn, want Sjöström is er niet bij. Dat is een hele, hele goede zwemster die hier geblesseerd is. En ook internationaal Amerika, Australië, je doet mee op dit nummer. We kijken naar Kamminga, dat is een schoolslagzwemmer die vanavond op de 100 meter hooguit zilver, want Petey, de Brit, is daar ongenaakbaar. Maar goed, die heeft ook Olympisch perspectief. En later in de week kijken we ook vooral naar Kira Toussaint op de rugslag, die een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt de afgelopen periode en ook echt op wereldniveau meedoet. Het is een beetje aftasten natuurlijk, maar het geeft toch wel enige indicatie hoe we er Olympisch voor staan. En we hebben toch echt wel weer een paar zwemmers en zwemsters die wat dat betreft vooruit kunnen kijken. Dus we zijn benieuwd de komende dagen. Dat wordt leuk. Dankjewel, Tom van het Hek, over het EK zwemmen en de Giro. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars, hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son.

Nou ja, kijk, je kunt altijd naar buiten, maar je moet wel rekening houden met wat neerslag. Voor de woensdag zijn de buien fel. In de loop van de ochtend kunnen die al ontstaan. En richting het oosten is de kans op onweer ook een stukje groter. Laat op de woensdag wordt het dan weer droger. Donderdag lijkt een wat drogere dag te zijn. Een enkele bui in de oostelijke helft van het land, dat kan. Maar verder is het droger. En dan de vrijdag en de zaterdag. Ja, die staan toch weer in het teken van buien. Gelukkig is tussen de buien door er ruimte voor wat zonneschijn. En is het dus ook even droog. En de temperaturen woensdag met al die buien een graad of 14. Donderdag met wat droger weer 15 of 16. Ja, en vrijdag en zaterdag zitten we toch ook niet veel hoger dan 14 of 15 graden. Dankjewel, Marco. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. 10 minuten vertraging is er op de A44 naar Amsterdam voor het knooppunt Burgerveen. En op de N62 vanaf de Belgische grens naar Borselen. Tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel. Ze gaan hard. De Vodafone Runners zijn er nog tot en met 30 mei. Zoals Red Sim Only, met 25 gig en onbeperkt bellen, nu vanaf €20 per maand. Ga snel naar de winkel of shop op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. De Vodafone Runners gaan ook hard voor ondernemers. Ga snel naar vodafone.nl/zakelijk. Haar werk, de dood van haar zus Ines, de ruil rond de vakantie naar Griekenland tijdens de coronacrisis en de toekomstige rol van haar dochter, prinses Amalia. Het kwam allemaal ter sprake in het grote interview van Matthijs van Nieuwkerk gisteravond met koningin Maxima. En natuurlijk heeft ook onze NOS-verslaggever, koningshuisverslaggever Josephine Trehier gekeken. Josephine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat viel jou het meeste op? Ja, toch wel die persoonlijke kant van het interview. Het zijn toch dingen die je niet zo snel hoort van koningin Maxima. Bijna 5 kwartier gisteren, hè, dat interview. En dat was voor het laatst dat ze zich alleen liet interviewen in 2011. Dus dat is al bijna 10 jaar geleden. En dan is het toch wel bijzonder, zo'n inkijkje. Hè. Wat je net zei, ze vertelde over wat voor moeder ze is. Over dat ze door corona toch wel heeft nagedacht. Over dat ze daarvoor te veel op reis was voor haar werk. Dat het fijn was dat ze nu wat meer thuis was bij de kinderen. Dat is toch wel bijzonder om te horen. Ook bijvoorbeeld hoe de band met haar man was. Hij is mijn anker. Hij houdt me scherp en hij doet me en prikkelt om echt mijn werk te doen. Maar tegelijkertijd, hij houdt me vast. En die combinatie vind ik fantastisch. En natuurlijk hebben we heel fijn samen. Mm-hmm. Met onze kinderen, zijn hele goede vader, heel veel humor. Enorme steun. Had je verwacht dat ze zo persoonlijk zou worden? Ja, eigenlijk wel. Kijk, ten eerste weet het Koninklijk Huis ook wel dat zo'n persoonlijk gesprek veel sympathie oplevert. Mm-hmm. Hè? Dus ze hebben daar zelf ook wel belang bij. Maar koning Willem-Alexander deed eigenlijk hetzelfde toen hij 50 werd, 4 jaar geleden. Toen had hij een interview met Wilfried de Jong, ook zo 1-op-1. Toen ging het ook heel erg over persoonlijke dingen zoals hun jeugd of de dood van zijn broer Friso. En dat gebeurde nu eigenlijk weer. Op een gegeven moment vroeg Matthijs van Nieuwkerk ook aan koningin Maxima over haar zusje Ines, die een paar jaar geleden een einde aan haar leven maakte. Als iemand in je familie zelfmoord pleegt, het is niet alleen maar verdriet en de frustratie dat je niet anders had kunnen doen, maar ook het komt van alles erbij. Van angst. Hebben we diegene van depressie of van stoornis, schaamte? Het is alleen maar die gevoel, ik had er wel van misschien nog meer kunnen doen. Nou, hoe belangrijk was dit interview? Denk je dat het nog effect heeft op de populariteit van het Koningshuis? Ja, zeker. Dit soort dingen zijn altijd belangrijk. Zichtbaarheid is altijd belangrijk voor de populariteit van het Koningshuis. Nou, dat heeft natuurlijk een enorme deuk gehad afgelopen jaar. Naar aanleiding van die afgebroken reis naar Griekenland. Een dure speedboot die ze daar hadden gekocht. De foto waar geen 1,5 meter afstand werd gehouden met een restauranteigenaar daar in Griekenland. Nou goed, dat werd ook aangestipt door Matthijs van Nieuwkerk. En daarover zei de koningin dat die trip naar Griekenland toch wel een behoorlijke inschattingsfout was. Het doet pijn in mijn hart. Ik werk heel hard om dingen te bereiken. En daarna dat in vakantie die niet zoveel eigenlijk voor ons niet zoveel betekende, echt zoveel doet. Ja, dat doet me pijn. Ik denk niet dat wij juist misschien meer de reden om nog meer te focussen op ons werk. We dachten gewoon net, ja, het kan nog steeds. En in die denken en mogelijkheden en niet een beperking zijn we echt door een schattingsfout gegaan. Ja. Het is niet anders. Ik kan het niet anders uitleggen. Het mocht. Ja, het is alleen maar was niet solidair. Ja, dus ze herhaalt nog wel eventjes dat het allemaal wel mocht en dat het een geel gebied was, maar nou ja, gewoon wel opnieuw door het stof en te zeggen dat het een inschattingsfout was. Je ziet ook op social media wel veel complimenten over het interview. Wat ik zei, die zichtbaarheid is gewoon heel belangrijk voor het Koninklijk Huis. Zijn het afgelopen jaar helemaal niet veel in de openbaarheid geweest. Werkbezoeken waren natuurlijk veel online. Er was geen gewone Koningsdag. En juist zichtbaarheid heeft het Koninklijk Huis nodig om dat vertrouwen weer te herstellen. En dat werkt wel met zo'n interview. En zeker door Maxima, want dat is nog steeds wel het meest favoriete lid van het Koninklijk Huis. En welk beeld laat Maxima nou achter na dit interview? Heel professioneel, ook hoe ze zo'n interview doet trouwens. Als je ziet hoe ze in controle is en op sommige momenten geëmotioneerd, maar ook precies weet wat ze allemaal wil vertellen en zeggen. Een harde werker, heel ambitieus, een moeder, maar ook een moderne vrouw. Op een gegeven moment gaat het daar ook over hoe dat dan werkt tijdens zo'n fotosessie en over ja, de relatie met haar man. En daar zegt ze dan dit over. Vorig jaar bij een fotosessie met mijn man werd gevraagd, ja, hoe is het om met zo'n ambitieuze vrouw getrouwd te zijn? En ik was een beetje verrast door de vraag, want ja, ik zou nooit gevraagd worden, wat is het met zo'n ambitieuze man te zijn? Ja, daar heeft ze natuurlijk wel een beetje gelijk in, hè? Is er nog een vraag die je gemist hebt? Nou, ik zat te denken, omdat het best lang ook ging over Griekenland en dat ze ook zo achtervolgde, dat hele gedoe daaromheen en de ophef. Ik was nog wel benieuwd wat ze nou eigenlijk vindt van media in de pers. Weet je, haar man en schoonmoeder die hebben altijd gezegd dat ze er een hekel aan hadden, dat het liever maar afgeschaft moet worden, haha. Maar hoe ziet zij dat nu, hè? Zeker naar al die ophef? En dat hoort er natuurlijk bij, maar wordt ze er nou nooit ook eens gek van dat het allemaal zo onder een vergrootglas ligt? Nou, wellicht bij het volgende interview over 10 jaar. We zullen het wellicht nooit weten. Dankjewel, Josephine Trehi. Het is 8:10. Moet Shell nog jarenlang geld blijven stoppen in het oppompen van gas en olie? Of moet het bedrijf sneller verduurzamen? Over die vraag moeten de aandeelhouders van het bedrijf zich vandaag uitspreken tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het is inmiddels bijna traditie dat actiegroep Follow This de vergroening van het bedrijf daar op de agenda zet. Maar dit jaar heeft Shell daar iets tegenover gezet. In de studio Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft Shell gedaan? Ze hebben de aanval gekozen. Ze hebben zelf een eigen voorstel op de agenda gezet rond de verduurzaming. Punt 20 is dat op de lijst. Ben van Beurden, de hoogste baas van Shell, die moet al jarenlang gedwongen praten over de verduurzaming door dat plan, door dat voorstel van Follow This. En nu dacht hij, nou, ik kan beter zelf op de agenda zetten, kan ik mijn eigen verhaal vertellen. En dan is het punt daarna op de agenda. Punt 21, dat is dat voorstel van Follow This. Maar ja, dan hebben de aandeelhouders al over punt 20 hun eigen voorstel gestemd. En wat houdt het voorstel in? Dat gaat over de plannen die ze eerder dit jaar gemaakt hebben, over de transformatie die 30 jaar gaat duren. Shell wil naar 0% uitstoot in 2050. Maar ja, voorlopig gaan ze wel door met olie en gas. Dat is wel het verhaal. Daar blijven ze in investeren. Olie wordt langzaamaan wel minder. Per jaar 1-2% minder het oppompen van olie. En ze investeren meer in groen. Maar als je kijkt naar het hele budget wat ze investeren, daar gaat het grootste deel nog altijd naar olie en gas de komende tijd. Wel steeds meer naar groen, naar windmolenparken, oplaadpunten. In 2030 willen ze 20% minder CO2-uitstoot hebben en dus in 2050 dat helemaal teruggedrongen hebben. Wil niet zeggen dat ze helemaal niets meer uitstoten bij de productie, maar dan gaan ze het compenseren door bomen te planten bijvoorbeeld of CO2 op te slaan. Nou, de aandeelhouders mogen zich hierover uitspreken. Dat is trouwens niet bindend. Het is een advies, dus als de aandeelhouders zeggen we zien het niet zitten, dan mag Shell dat ook gewoon weer naast zich neerleggen. Ja, en wat zegt Shell over de resolutie die daarna komt, dus van die activistische beleggersclub Follow This? Daarvan zeggen ze, ja, daar hoef jij eigenlijk niet meer over te stemmen. Die is overbodig, want we hebben ons eigen voorstel. Wij adviseren om daar tegen te stemmen. Dat deden ze ook al de afgelopen jaren. Je ziet daarin wel dat het bestuur van Shell echt niet zit te wachten op dat dit voorstel wordt aangenomen. Ze zeggen, stem voor ons voorstel, dan mag je daar over een paar jaar weer over stemmen. Kan je meepraten met onze eigen plannen. Maar ze zien ondertussen ook wel dat de afgelopen jaren die resolutie van Follow This steeds meer steun heeft gekregen. In 2018 was nog 5,5% van de aandeelhouders die ervoor stemden. Vorig jaar was dat al 14%. Goed, dankjewel, Nick Wouters. Ik praat erover door met Mark van Baal, oprichter van die activistische beleggersclub Follow This. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zit straks voor de webcam om die vergadering van Shell op afstand te volgen. Wat vindt u ervan dat Shell nu zelf de verduurzaming van het bedrijf op de agenda heeft gezet? Ja, het is een noviteit eigenlijk, hè. Het is weer een nieuwe poging om de stemmen voor onze resolutie omlaag te krijgen. Nou, we zijn benieuwd of dat gaat lukken. Kijk, als onze resolutie, als Shell volledig in lijn met Parijs was geweest, dan hadden ze gewoon kunnen zeggen, stem voor die Follow This resolutie. Mm-hmm. Die resolutie is heel keurig geformuleerd. Die steunt Shell om volledig in lijn met Parijs te gaan investeren. Zo is die ook geformuleerd. Dus ze zouden dus kunnen zeggen, stem voor de Follow This resolutie. En dan hebben wij een mandaat om echt te gaan veranderen. Dat willen ze niet. Ze zijn nog niet in lijn met Parijs. Dus daarom hebben ze hun eigen resolutie. Ja, daar moeten aandeelhouders vandaag over beslissen. Wat verwacht u? Nou, ik verwacht dat die resolutie van Shell echt wel een meerderheid gaat krijgen. Je moet ook even naar de eerste 19 resoluties kijken. Daar zal tot 99% stemt braaf met het bestuur mee. Als het bestuur adviseert voor te stemmen, dan stemmen ze voor. Als het bestuur adviseert tegen te stemmen, stemmen ze tegen. Dus die van Shell zal echt wel een meerderheid krijgen. Maar de belangrijkste indicatie is net als de vorige vier keer, hoeveel procent stemt voor de Follow This resolutie. Kijk, als daar 1% voor stemt, dan zijn de beleggers weer in slaap gesust. Maar als dat weer 6% is, of misschien zelfs weer 14% is, ja, dan geven beleggers opnieuw een signaal aan Shell. Hartstikke mooi dat jullie een belofte voor 2050 hebben, maar we willen dat jullie nu in actie komen. Want wat staat er in jullie groene resolutie? Het enige wat erin staat is, stel doelen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs voor al je emissies. En dat betekent dat de emissies de komende 10 jaar heel hard omlaag moeten. En in 2050 ongeveer op nul zijn. Nou, dat belooft Shell. In 2050 zijn we op nul. Maar de komende 10 jaar moet je ons even met rust laten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, vorige week stemden de aandeelhouders van 2 Amerikaanse oliebedrijven voor het eerst in met uw resolutie. Wat deed dat met u? Ja, nou ja, ik moet er nog steeds van bijkomen. Het is een enorme verrassing en ja, een enorme succes voor de strijd tegen klimaatverandering. Het mooie is, die bedrijven zelf willen beslist niet veranderen. Die willen gewoon lekker doorgaan met hun oude businessmodel. Maar nu zeggen gelukkig de aandeelhouders, de pensioenfondsen, wij willen dat Parijs wel gehaald wordt, jullie moeten veranderen. Dus dat is een enorm signaal aan de hele olieindustrie, ook aan Shell, van beleggers zijn nu echt serieus. We gaan niet nog een paar jaar erover praten. We gaan nu stemmen. Jullie moeten nu andere doelen gaan stellen en je moet totaal anders gaan investeren. En u verwacht ook, of u hoopt ook, dat het daadwerkelijk gaat gebeuren? Dat steeds meer mensen zich bij uw resolutie aan zullen sluiten? Ja, totdat die bedrijven gewoon volledig in lijn met Parijs investeren en hun emissies omlaag brengen. Ja, zojuist werd bekend dat de toonaangevende Internationale Energieagentschap wil dat er per direct een einde komt aan investeringen in nieuwe projecten voor de levering van fossiele brandstoffen. Stel dat gebeurt ook, wat zou dat voor Shell betekenen? Nou, dat ze nog 1 jaar of 10 kunnen doorgaan met zoveel mogelijk geld verdienen met olie en gas. En de winsten die daaruit komen, investeren in duurzame energieprojecten. Dus in plaats van het zoeken naar nog meer olie en gas, moeten ze gaan zoeken naar nieuwe businessmodellen. Die technologie is er, alleen we weten nog niet welke businessmodellen daarbij horen. Nou, dat is exploreren, zoals ze gewend zijn. Het wordt wel spannend voor u, of denkt u van, ach, we zullen het wel zien? Nee, het wordt zeer spannend. Nou, het is gewoon spannend voor de wereld. Of die grote bedrijven, of die hun gang kunnen gaan. Die grote bedrijven kunnen het klimaatakkoord van Parijs maken en breken. En zij moeten de leiding nemen, zij moeten andere producten gaan aanbieden. Dus het is gewoon heel. Dit is eigenlijk de enige manier om het klimaatakkoord van Parijs nog te halen. Dus ja, inderdaad, spannende dag. Straks om 10 uur dus die aandeelhoudersvergadering van Shell. Mark van Baal van de Groene Aandeelhoudersclub Follow This. Kijken we naar sport in de media. Ja, de Formule 1 is vanaf volgend seizoen niet meer te zien op Ziggo. Dat verklapte sportmarketeer Chris Woerts in het televisieprogramma Veronica Insight. Volgens hem zijn de rechten voor zo'n 30 miljoen euro verkocht aan een Scandinavische partij. De Nordic Entertainment Group heeft een te winnende bod uitgebracht met Viaplay. Dat is een platform eigenlijk waar ze het op uit gaan zenden. Dat is een soort ESPN, een soort Ziggo Sport. En dus die rechten gaan weg bij Ziggo als het allemaal volgens plan verloopt. En die gaan naar een Scandinavische partij. Dat is dus echt krijgen er nog een zendertje bij? We krijgen nog een zender erbij. Ze hebben al andere rechten ook gekocht. Ze hebben de Bundesliga al gekocht. Ik heb begrepen dat zij darts weg gaan halen bij RTL. Dus ze krijgen eigenlijk weer een volwaardige sportzender erbij. Nou, of er voor die races betaald moet worden en hoeveel is nog niet duidelijk. Woerts verwacht wel dat de bekende stemmen van Olaf Mol en Jack Ploy gewoon mee verhuizen. De Memphis Depay gaat voortaan zelf zijn zaakjes regelen. De Oranje International maakte op Instagram bekend dat hij afscheid heeft genomen van zijn management SEG. Ik heb besloten om mijn toekomstige deals te onderhandelen met mijn team van vertrouwelingen, gesteund door juridische experts. Ik beslis zelf over mijn bestemming, aldus Depay. SEG raakte onlangs in opspraak omdat het volgens onderzoekers van Follow the Money buiten medeweten van de spelers fors zou verdienen aan transfers. En ook international Stefan de Vrij besloot toen met het bureau te breken. De competitie is nog maar net afgelopen of de transfermarkt begint alweer in beweging te komen. PSV is volgens verschillende media bezig om de Braziliaanse verdediger André Ramalho vast te leggen. En Ajax zou zijn oog hebben laten vallen op Jay Gorter. Volgens de Telegraaf bracht de doelman van Go Ahead Eagles gisteren al een geheim bezoekje aan de landskampioen. Omdat eerder met Remco Pasveer ook al een keeper werd aangetrokken, lijkt Ajax afscheid te gaan nemen van eerste doelman André Onana en reserve Kjell Scherpen. Harry Kane heeft de clubleiding van Tottenham Hotspur laten weten dat hij na dit seizoen wil vertrekken. De aanvoerder van het nationale Engelse team heeft al zijn hele carrière al voor de Londense club gespeeld. En was in die periode goed voor 220 goals. Volgens Sky Sports wil de aanvaller naar een club waar hij prijzen kan winnen. Manchester City, Manchester United en Chelsea zouden al contact hebben opgenomen met zijn management. En volgens de Times heeft ook Barcelona zich al gemeld. De clubs moeten wel even een afspraakje maken bij de bank, want de vraagprijs voor Kane is zo'n 150 miljoen pond. Ruim 190 miljoen euro. Dat zijn mooie bedragen. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Kees Kwaks. Een kwartier vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem tussen Beek en Duiven. En er staat een pechgeval op de A12, Arnhem richting Utrecht bij het knooppunt Oude Rijn. File vanaf Lunette, een kleine 5 minuten vertraging. Elke morgen, elke middag. Elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Flessen op de gang, lange tanden, water huren. Weinig zon en veel behang. Jij er niet was, dan was... Huub van der Lubbe en de Dijk. Ik kan het niet alleen. Het is 8:06. Bijna 500 kilometer heeft ultraloper Addy van der Vleuten aan één stuk doorgerend. Vanuit de kop van Groningen naar het zuidelijkste puntjes van Limburg via het Pieterpad. En dat allemaal ter ere van zijn overleden vader. Daarover vertelde hij vorige week in deze uitzending toen hij aan de tocht begon. Gisteravond finishte hij en in een nieuw parcoursrecord van 78 uur en 13 minuten. Goedemorgen en gefeliciteerd, Addy van der Vleuten. Goedemorgen. Ja, u heeft de tocht dus afgemaakt sinds vorige week woensdag op pad. Hoe was het? Ja, het was heel mooi en zwaar. Vertel. Ik ben vrijdagmiddag gestart om 2:00 in Pieterburen. En ik ben bijna continu doorgelopen. En in de nacht veel regen gehad. Dus dat was wel afzien. Ja, dus het was ook wel flink koud. Ja, zeker. Ik heb in de nacht heb ik gewoon echt gelopen met regenbroek, regenjas en handschoenen. En overdag als het zonnetje doorkwam, ja, dan had je een korte broek en een t-shirt. En dan had je het gewoon heel warm. En je bent de eerste die het Pieterpad binnen de 80 uur heeft gelopen. Hoe belangrijk was dat parcoursrecord? Dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste was te finishen en geld op te halen voor het KWF. Ik had mijn bijdoel om ook de snelste tijd te lopen. Een extra uitdaging erbij. Ja, die tocht heeft u speciaal voor uw vader gemaakt. Kunt u nog eens vertellen waarom? Mijn vader wandelde zelf heel graag het Pieterpad. Alleen heeft hij nooit alle etappes kunnen lopen. Dus dat wil ik dan al voor hem doen. En dan ook mee meteen geld ophalen voor de ziekte waar hij aan overleden is. Ja, want hij was zelf ziek. Waar had hij last van? Wat was zijn ziekte? Acute leukemie. En toen u rende, dacht u dan continu aan hem? Ja, niet continu, maar wel vaak. En zeker als ik het dan even zwaar had, dan dacht ik van... Hij heeft zelf ook heel veel pijn gehad. En dan zette hij me wel door om toch nog een paar stappen extra te zetten. Nou, heeft hij toch geholpen om de moed erin te houden? Ja, zeker. Anders had ik het nooit zo snel kunnen doen, denk ik. Want wat waren de meest pittige stukken? Ik vond echt de nachten vond ik echt het zwaarste. Ja. Omdat zaterdag en zondagnacht het allebei bijna continu de hele nacht geregend. En verder geen blessures? Is het allemaal fysiek ook goed gegaan? Ik heb wel mijn voeten heel veel blaren. Door het natte weer ook. En gewoon heel moe. Ja, dat hoor ik, ja. Heel moe nog steeds. Nog steeds een beetje aan het herstellen, of niet? Ja, ik ben gisteravond om 7:50 gefinished. Dus ik ben daarna naar huis. En nu een paar uurtjes geslapen. Dus ik ben nog... En dan moet je ook nog op de radio praten. Dus de hele week nog nodig hebben om te herstellen, ja. Ja. Wat is uw advies aan mensen die ook deze tocht willen maken? Veel trainen en gewoon doen. Als je denkt dat je het kunt en wil. Gewoon doen, dat klinkt wel heel makkelijk. Ja. Zo makkelijk is het toch allemaal niet, of wel? Nee, je moet er wel veel voor doen. Maar als je lijf het aan kan en je wil het, dan is het mogelijk. Goed, nou, dat is een mooi advies van een hele vermoeide Addy van der Vleuten. Dankjewel. Ja. En heel veel sterkte de komende dagen met het herstel. Ja, dankjewel. NTO Radio 1. Waar was u? En wat doet u daar dan? Was het een foutje? Nee, het was geen foutje. Nou, we hebben daar dus wel onze vragen bij, omdat er best wel veel onduidelijkheid gaat. De vragen bij het nieuws. En de vraag is, we hebben vrijheid van godsdienst. Is dat zaligmakend of niet? Ja. En de vraag is dus, wat kan er wel, wat kan er niet? Nou, die vraag is terecht, want die vraag moet echt op tafel. Mensen willen toch even weten, wat is het? Ik krijg al 6 jaar dezelfde vraag. Ik ben een beetje moe om hem weer te beantwoorden. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. De vragen en de antwoorden. En waar we hopen antwoord op te gaan krijgen. Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Gemeenten kijken stiekem mee op de sociale media van burgers. En de oproep tot een wapenstilstand in Israël en de Palestijnse gebieden klinkt steeds luider. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Ook de Amerikaanse president Biden heeft nu zijn steun uitgesproken voor een staakt het vuren tussen Israël en de Palestijnen. Hij heeft tegen premier Netanyahu gezegd dat zo'n bestand er met hulp van onder meer Egypte moet komen. Een verklaring van de VN-veiligheidsraad voor een wapenstilstand werd nog wel geblokkeerd door de VS. Biden benadrukt dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. De VS geldt als een belangrijke bondgenoot van Israël. Gemeenten kijken op grote schaal mee met burgers op sociale media, dat meldt de Volkskrant. Ongeveer 1 op de 6 gemeenten gebruikt daarvoor ook nep-accounts, terwijl alleen de politie en inlichtingendiensten die methode mogen inzetten. Volgens de krant houden gemeenten onder meer Facebookgroepen en Twitterprofielen in de gaten om zicht te krijgen op bijvoorbeeld mogelijke rellen en demonstraties. Ook zouden ze op zoek gaan naar bijstandsfraude door op Marktplaats naar bijverdiensten te zoeken. Sinds in 2015 het leenstelsel is ingevoerd, zijn er relatief minder studenten van een bacheloropleiding doorgestroomd naar een master. Dat concludeert het CBS. In 2014 begon nog 85% van de studenten na een bachelor aan de masterstudie. 4 jaar later was dat gedaald naar 70%. Studenten uit de minst welgestelde milieus ronden hun 1-jarige master het vaakst in 1 jaar af. Het CBS vermoedt dat zij meer druk ervaren om hun studie snel af te ronden dan studenten uit welvarendere milieus. Het is een record aantal migranten gelukt om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Volgens de Spaanse regering gaat het om ruim 5000 mensen, onder wie 1500 kinderen. Nog nooit waren het er zoveel op 1 dag. Complete families zijn zwemmend of met een opblaasboot gekomen. Het is nog niet duidelijk of de migranten worden teruggestuurd. Vorige maand zwommen al meer dan 100 Marokkanen naar de enclave. De meeste werden binnen 2 dagen teruggestuurd. Aandeelhouders van Shell mogen vandaag voor het eerst meepraten over de klimaatplannen van het energiebedrijf. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gevraagd advies te geven over de strategie die het bedrijf heeft bedacht voor verduurzaming. Het Brits-Nederlandse bedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De topman Ben van Beurden zegt dat het belangrijk is dat de aandeelhouders de aanpak begrijpen en ondersteunen. De stemming is puur adviserend en niet bindend, zegt Shell. 6 haren van Nirvana-zanger Kurt Cobain hebben op een veiling in de Verenigde Staten bijna €12.000 opgebracht. Het is niet bekend wie de lokken heeft gekocht. Cobains vriendin knipte het haar 32 jaar geleden af. Eerder werden er ook al andere dingen geveild van de rockzanger die in 1994 overleed. Zo bracht een gitaar meer dan €5 miljoen op en een vest €300.000. Het weer. Vanochtend bewolkt en overal kansen op een bui. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Aan de kust blijft het droog. Op andere plekken mogelijk wat nieuwe buien, soms met onweer of hagel. Het wordt een graad of 15. Morgen verandert te weinig. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, een kwartier langzaam rijden tussen knooppunt Oudijk en Duiven vanwege werkzaamheden. Bij Rotterdam gebeurde een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daardoor staat de file vanaf knooppunt Gouwe tot Nieuwekerk. De vertraging is een kwartier. Ja hoor, we hebben weer een prijs. We? Opel. De nieuwe 100% elektrische Mokka E heeft de Connected Car Award 2020 gewonnen. Nou, wat goed. Zeker te weten. De Mokka E is zo intuïtief, high-tech en digitaal dat hij het segment van compacte auto's totaal heeft opgeschud. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Hoi, ik ben Kas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op BelSimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, we hoorden het net al. Nederlandse gemeenten kijken op grote schaal mee naar wat burgers op sociale media doen. Dat meldt de Volkskrant vanochtend op basis van een onderzoek van NHL Stenden Hogeschool samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Willem Bantema is rechtssocioloog aan die hogeschool en leidt het onderzoek. Meneer Bantema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op welke manier kijken die gemeenten mee? Naar wat voor informatie zoeken ze? Ja, het is misschien wel goed om even te vermelden dat ze naar heel veel verschillende dingen kijken met verschillende doelstellingen. Maar alle gemeenten die maken gebruik van online monitoring. Nou ja, onder andere bijvoorbeeld om te kijken voor hun dienstverlening, hoe ze de dienstverlening richting hun inwoners kunnen verbeteren. En ook kijken ze naar algemene sentimenten van wat er speelt. Maar als je kijkt naar de openbare orde en veiligheid, hebben ze soms ook interesse in groepen en individuen. En kunt u wat voorbeelden noemen? Nou ja, denk je bijvoorbeeld aan avondklokrellen die geweest zijn. Ik kan me voorstellen dat je als gemeente daar interesse in hebt in wat er online speelt, omdat je openbare ordeverstoringen wil voorkomen. Dat kan ik me goed voorstellen. Omdat het zo enorm snel gaat. Je kan in hele korte tijd een hele grote groep mensen bij elkaar brengen, wat dan tot een ordeverstoring leidt. Denk bijvoorbeeld ook aan de demonstraties bij de Dam. Dat is alweer een half jaar terug, denk ik. Maar... Mm-hmm. Ja, maar je zou toch zeggen, het is op zich logisch dat gemeenten dat willen doen, maar het mag dus niet. Nee, zodra je individuen of groepen stelselmatig gaat volgen, dus je gaat vaker dan één keer kijken en je gaat ook naar personen kijken, dan ga je grenzen over. En de politie mag dat in principe ook niet. Tenzij ze daar toestemming voor hebben van de officier van justitie om dat te gaan doen. Een gemeente mag dat in principe ook niet. En als je nepaccounts gaat gebruiken, dan ga je nog een andere grens over. Omdat andere partijen niet ziet dat jij daar aanwezig bent. En dan zou je als gemeente wel het goede voorbeeld moeten geven op dat gebied. Want ook dat gebeurt dus inderdaad, met via nepaccounts burgers volgen. Ja, dat gebeurt niet op grote schaal. Dat gebeurt echt bij concrete en serieuze dreigingen van de openbare orde. Hoe vaak dat precies gebeurt, weten we niet. Maar ongeveer 1 op de 6 gemeenten doet dat wel eens. En jullie hebben ook gekeken naar hoe de gemeenten die informatie opslaan. Wat gebeurt ermee? Nou ja, ons rapport heet ook de black box van online monitoring. En gelukkig... Nou ja, helaas hebben we niet de hele black box kunnen ontleden. We zien wel dat er wel een aantal gemeenten handmatig informatie opslaat in dossiers wat ze aangeven. En dat soms gebeurt dat ook geautomatiseerd. Maar hoe dat dan gebeurt en hoe lang dat gebeurt en wat het betekent voor inwoners, dat hebben we niet kunnen vaststellen. Hebben jullie dat niet kunnen doen of wil de gemeente die informatie niet verschaffen? Nee, we hebben er vrij open vragen over gesteld. En we zien ook dat binnen gemeenten, ook de mensen die we hebben gesproken, hebben er vaak ook niet echt zicht op hoe dat gebeurt. Dus we hebben het idee dat het op heel veel verschillende manieren gedaan wordt. En dat er ook nog weinig systematiek is in hoe het gebeurt. En dat er met name ook weinig kennis, ook juridische kennis aanwezig is van hoe het zou moeten. En is dat het grote probleem bij die gemeente? Weinig juridische kennis over wat wel en niet mag als het gaat over sociale media en het volgen van burgers daarin? Ik denk wel dat dat een van de grote problemen is, dat er weinig bewustzijn is. En dat je niet doorhebt, ook als gemeente zijnde, hoe snel je inbreuk maakt op de privacy van je inwoners. En ik denk dat ze dat met de beste bedoelingen doen. Maar dat ze onvoldoende bewust van zijn hoe snel je die grens overgaat. Dank, Willem Bantema. Hij deed onderzoek naar gemeenten die meekijken met burgers op sociale media. Het is 8:08 en vanmiddag opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Persoonlijke verhalen van tot slaafgemaakte of slavenhandelaars staan daar centraal. En het zijn 10 waargebeurde verhalen uit de koloniale periode. 1 daarvan gaat over een slaaf uit het voormalig Nederlands-Indië die later tot nationale held werd uitgeroepen. Een reportage van correspondent Annemarie Kas. En zodoende heeft hij dus slaven laten aanrukken uit Bali, Makassar, uit Bengalen. En die kwamen dus allemaal hier in Depok werken. In haar woonkamer vertelt Thea Jonathans over Cornelis Kastelein, een Nederlandse boekhouder die in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie hier naar Depok kwam, ten zuiden van hoofdstad Jakarta. Hij had zo'n 150 slaven die hij voor zich liet werken. Deze slaven heeft hij namelijk agraria heeft hij namelijk aangeleerd, hoe hij zijn rijst moeten planten, het geloof heeft hij hun bijgebracht. En juist omdat hij zoveel gedaan heeft eigenlijk voor deze mensen, dacht ik, dat is eigenlijk wel een edel man. Haar inmiddels overleden man is een afstammeling van een van de 12 slavenfamilies die Cornelis Kastelein erop nahield. En van haar zul je geen kwaad woord over de slavenhouder horen. Ook al deed hij er zelf aan mee, Kastelein was altijd kritisch op de slavenhandel. En bij zijn dood gaf hij de 12 families hun vrijheid terug en liet hij hen grote delen van zijn land na. Hij heeft dus ook in zijn testament heeft hij gezegd dat zij dus dan de vrijheid kunnen krijgen zodra als hij komt te sterven. Dus hij heeft die mensen heeft hij de vrijheid gegeven. Niet alleen maar voor de christenen, maar ook voor de islamieten die er waren. De grond waar Thea's huis op staat is erfgoed van Kastelein. Nog steeds wonen veel van de nazaten van de slavenfamilies hier. Hun bijnaam is zelfs Belanda Depok. Depokse Nederlanders, omdat zij van oudsher Nederlands spraken en dat ook bleven doen. Ze verstaan de taal, ze spreken de taal. En zodoende werden de meeste Depokkers, die werden namelijk bij banken aangenomen in Jakarta. Dus zodoende gingen deze mensen altijd met de trein naar Jakarta toe. En de mensen die dan zijn ingestapt buiten Depok, die hoorden hun altijd wel Nederlands spreken. Daardoor is het namelijk komen Belanda Depok. Thea Jonathans is eigenlijk vooral trots op die slavengeschiedenis. Hoe voel je je? Je bent eigenlijk van slavenafkomst. Ja, dan kunnen wij alleen maar zeggen, wij zijn trots dat wij slaven waren geweest. Want wij hebben heel veel kennis opgedaan van hetgeen wat Cornelis Kastelein ons heeft aangeleerd. Of althans onze voorouders. When they are freed from the slave status, they are easily mingling in the community. And nobody knows whether they are, he or she actually was a slave or free people before. Juist in Indonesië is zo'n verhaal als dat van de Jonathans bijzonder, omdat bijna niemand hier iets van zijn slavengeschiedenis afweet. Dat vertelt historicus Bondang Kanumoyoso, die onderzoek deed naar slavernij in en rond Jakarta, vroeger Batavia. Zodra de slavernij was afgeschaft, gingen de Aziaten eigenlijk gewoon op in de lokale samenlevingen. There is no community like in Amerika. Black people in here, everyone is just look like Indonesia. Anders dan in de Verenigde Staten, waar de slavernijdiscussie dus ook veel levendiger is dan hier. Zelfs het Indonesische hoofdpersonage van de tentoonstelling in het Rijksmuseum, Untung Surapati, is niet per se bekend vanwege zijn identiteit als slaaf. Surapati was uit Bali naar Batavia gehaald door VOC-koopman Pieter Knol. In de tentoonstelling zijn de twee onder andere samen op een schilderij te zien. According to the sources, he came from Bali. En belong to the company official who names his name is Pieter Knol, the upper cookman of the VOC. En het was vooral zijn verzet tegen de VOC, tegen het kolonialisme, dat Surapati beroemd maakte. Niet eens zozeer dat hij wist te ontvluchten aan zijn meester. Yeah, for the Indonesian he became important because he revolt against the VOC, not against the slavery. That's why. There are many of Indonesian people pay high respect to the Surapati. Slavernij is hier alleen voor een klein groepje historici een interessant onderwerp, zegt Bondan. De meeste Indonesiërs weten er niets van en het is ook geen onderwerp van belang in de geschiedenislessen op school. En dat terwijl de VOC zo tussen de 660.000 en 1,1 miljoen slaven zou hebben verhandeld en te werk gesteld. Many of the Indonesian people never really understand. Yeah, if you ask ordinary people, they will feel strange. Why you ask some strange question? They don't know about the slavery in Indonesia. They never know about the slavery in Indonesia. En de tentoonstelling in het Rijksmuseum is in eerste instantie alleen toegankelijk voor middelbare scholen uit de regio Amsterdam. Maar zodra de coronaregels het toelaten, volgt de opening voor het algemene publiek. Wel kan iedereen de tentoonstelling vanaf vanmiddag al online bezoeken via de website van het Rijksmuseum. En rond 9:15 spreek ik zelf met Evelien Sint-Nicolaas. Zij is conservator geschiedenis van het Rijksmuseum en is ook betrokken bij de tentoonstelling. Dan het nieuws uit andere media. Het gaat volgens de onderwijsinspectie een stuk beter op het Cornelius Haga Lyceum. Dat staat volgens NRC in het eerste rapport sinds de bestuurscrisis op de Amsterdamse Islamitische Middelbare School van vorig jaar. De inspectie heeft geen acute zorgen meer over de veiligheid van leerlingen. Er heerst een meer ontspannen sfeer en de leskwaliteit geeft een positieve indruk. Een Trouw meldt dat 82% van de mensen die in de WIA belanden na 5 jaar nog steeds die arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft. Blijkt uit onderzoek van onder meer hoogleraar Allard van der Beek van het Amsterdam UMC. De 18% die wel uit de uitkering kwam, dat zijn vooral mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikten of overleden. Een verzekeringsarts en jurist zegt in de krant dat de problemen komen door achterstanden bij het UWV in het herbeoordelen van mensen die arbeidsongeschikt zijn. Duizenden Belgen hebben er afgelopen weken voorgedrongen bij het krijgen van een coronavaccin. Bij het maken van een prikafspraak vulden ze een Brusselse postcode in, terwijl ze ergens anders wonen. De Brusselse gezondheidsinspectie erkent bij de VRT dat de adressen niet goed werden gecontroleerd. Het domicilieadres kan alleen maar gelezen worden als de kaart wordt ingescand. Dat werd niet overal gedaan, omdat de vaccinatiecentra er zijn om te vaccineren en niet echt om te controleren. Ja. Maar jammer genoeg heeft de realiteit ons weer doen inzien dat we jammer genoeg meer controles moeten inbouwen. In Brussel gaat het vaccineren sneller dan in Vlaanderen en Wallonië. En de prikfraudeurs wilden daarvan profiteren. 20 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van al het plastic afval dat wereldwijd in de natuur belandt. Dat blijkt uit de Plastic Afval Index, waar The Guardian over schrijft. De grootste vervuiler is oliebedrijf ExxonMobil. Er is ook berekend welke landen het meeste plastic afval per inwoner veroorzaken. Australië staat daarin bovenaan met 59 kilo per Australiër, gevolgd door de VS en Zuid-Korea. En na de aanvaring door een Duitse tanker van zaterdag kunnen schepen weer onder de Gerrit Krolbrug in Groningen doorvaren. En ook mogen fietsers en voetgangers er weer overheen. Dat meldt RTW Noord. Volgens Rijkswaterstaat was het een flinke klus om de beschadigde brug in beweging te krijgen. Toen het gisteravond lukte, kregen ze applaus van de toekijkende Groningers. Ze hebben echt helemaal weg moeten bikken. Vervolgens waren de loopwielen van het draaipunt ook van de rails af. Dus ze hebben eindeloos aan moeten vijzelen en hijsen. Ook gelukt. Nou, toen dat eenmaal achter de rug was, toen was het ook aanpikken en draaien. En het was ook echt in een kwartier klaar. En toen werkte de brug weer. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Kees Kwaks. Werkzaamheden zijn er op de A7 Heerenveen richting Groningen. Daarom voor knooppunt Julianaplein 5 minuten vertraging. Werkzaamheden ook op de A44 richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen staat 3 kilometer. En er is vertraging bij de Westerschelde-tunnel op de N62 vanuit België. 10 minuten voor het tolplein van de Westerschelde-tunnel. Het is 8:17. Pretparken, dierentuinen en bibliotheken zijn blij. Vanaf morgen openen zij de deuren weer. Maar ook musea popelen om open te gaan. Het water staat sommigen aan de lippen. Een van de musea die met de rug tegen de muur staat is het kasteel in Heeswijk. Nu zie je waar we nu binnenkomen. Dit heet dan de portrettenzaal. Waar alle generaties in portret aanwezig zijn. Dan kun je zeggen vanaf het begin ongeveer het jaar 1080. Dus bijna 1000 jaar geschiedenis. De wapens aan de muur. Harnassen, zwaarden, kruisbogen. En wat heeft u allemaal nodig om hier de zaak goed te onderhouden? Dat gaat gewoon door uiteraard. Je kunt niet de boel laten verstoffen, beschimmelen, verrotten. De houtworm mag er niet inkomen. Of de mot in de kleding of in de bekleding. Tapijten, ja. Ja, dus je bent toch altijd bezig. We hebben vorig jaar door die sluitingen van de corona hebben we tekort gedraaid van 1 ton. En nu heeft u subsidie gevraagd en een lening. En nog wat extra hulp van de provincie, hè? 179.000 euro. Dus dat is bijna 2 keer het gat, omdat we ook op andere manieren geld hebben moeten inzetten. Maar we hebben bijvoorbeeld zelf de brasserie helemaal opgezet. En we hebben nu een prachtig terras. En dat is een hele mooie aanvulling. We gaan nog even terug naar buiten de poort. Daar kwam ik 3 mannen tegen die een fietstochtje maken en heel graag dit kasteel ook behouden zien blijven. Mijn oom, dat was oma Frans Thomassen, dat was de smid van Heeswijk. Ik heb vaak met oma Frans ben ik hier geweest

plaat uit 1981 alweer. Ik was 10 jaar oud, mijn hemel, dat is lang geleden. It Must Be Love, Madness was dat. In de studio is aangeschoven Guylaine. Ja, ik, nu weet je hoe oud ik ben. Hè? Nee, ik wou zeggen, maar het voelt nog als gisteren, toch? Het voelt dat nog moet als je dan gisteren, erbij absoluut. Ja, ja. Guylaine, wat gaan jullie straks doen? Nou, we opperen de vraag of er nu echt weer betere tijden gaan aanbreken. De versoepelingen die natuurlijk ons weer verder in het vooruitzicht zijn gesteld. Maar ook Petijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek zat vanochtend ook bij jou. Ja. En dat toch best een constructief en hoopvol verhaal. Lichtpuntjes. Ja, zeker. Om 9:30 horen we dan de preciezere cijfers. Hè? Dus misschien is het een beetje risicovol om al als stelling te poneren. De Nederlandse economie heeft de zwaarste tijd achter de rug. Maar we gaan het wel doen, ook omdat we heel graag willen weten. Die cijfers komen precies om 9:30. Maar ondernemers zelf hebben hun huishoudboekje natuurlijk op orde. En weten precies hoe het er bij hun voor staat. En dan wil ik graag van de ondernemers die luisteren horen van, ja, geeft u het ook vertrouwen, de toekomst, zeg maar. Maar eerder werd gezegd, de ellende komt pas echt als de boel weer aan de gang komt. Want dan hebben we geen steunpakketten meer, maar zitten veel bedrijven wel met schulden. En over die schulden hoorden we gisteren natuurlijk in het nieuws dat dat in totaal nu 16 miljard is. Hè, aan uitgestelde belastingen in ieder geval. En dat bedrijven 1 tot 4 jaar winsten kwijt zullen zijn om die schulden allemaal af te betalen. Tegelijkertijd geeft Van Mulligen ook aan van, ja, we horen ook ondernemers die weer mensen in dienst willen nemen. Dus die vol gas willen geven om er weer tegenaan te gaan. Komende vrijdag wordt er meer besloten over dat herstelplan. Nou, wat zou u, als u ondernemer bent, wat zou daar nou zeker moeten worden besloten, waar u wat aan heeft? En hoe staat het er bij u voor? Heeft u het volste vertrouwen in een snel herstel van uw eigen bedrijf en de economie in het algemeen? Maar ook consumenten natuurlijk. Hoe is het gesteld met uw vertrouwen? Heeft u er weer een beetje fiducie in en durft u een uitgaven te doen, een flinke investering of niet? De Nederlandse economie heeft de zwaarste tijd achter de rug. Laat maar van u horen. 0800 1101, dus 0800 1101. Is dus gratis telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. Dat is zometeen bij Guylaine. En we praten straks over China en Taiwan, waar toch weer coronabesmettingen zijn vastgesteld, nadat het daar lange tijd juist goed ging. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, als conductrice zie ik graag weer reizigers die op weg zijn naar een feestje of een concert of zo. Vrolijk verklede groepen, helemaal in de stemming. De voorpret van die mensen die al in de trein begint, die mis ik het meest. Mijn naam is Caitlin en ik stroop mijn mouw op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. 8:58, de hoofdpunten van het nieuws. Op Facebook en Twitter kijken gemeenten op grote schaal mee met wat burgers te melden hebben. Volgens de Volkskrant willen ze zo zicht hebben op mogelijke rellen of demonstraties. Ongeveer 1 op de 6 gemeenten gebruikt daarvoor ook nep-accounts, terwijl alleen de politie en inlichtingendiensten die methode mogen gebruiken. De Amerikaanse president Biden steunt een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen. Het is voor het eerst dat hij zich hier openlijk over uitspreekt. Wel zegt Biden dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. Tot nu toe wilde de VS, een belangrijke bondgenoot van Israël, niet meedoen met een internationale oproep tot een staakt het vuren. Een televisie-interview met koningin Maxima dat gisteravond werd uitgezonden is het best bekeken programma van de dag. Ruim 3,2 miljoen mensen hebben het gezien. Maxima werd geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag. Ruim 5000 migranten is het gelukt om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Onder hen zijn 1500 kinderen. Volgens de Spaanse regering waren het er nog nooit zoveel op één dag. Het is nog niet duidelijk of de migranten worden teruggestuurd. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor vaccinapartheid. Hij zegt dat de beschikbare vaccins niet goed worden verdeeld over de wereld. In landen waar al veel prikken zijn gezet, bestaat volgens hem ten onrechte het idee dat de pandemie voorbij is. Wat voor weer wordt het? We vragen het aan Marco Verhoef van Weerplaza. Marco. Ja, het is wisselend. En dat betekent dat we van tijd tot tijd de zon zien en van tijd tot tijd te maken hebben met buien. Op dit moment vooral over het oosten van het land en in het noorden nog wat gepruttel. Dat trekt dan langzaam weg. Dan klaart het eventjes op. Dan ontstaan er weer stapelwolken en vooral landinwaarts kunnen er in de loop van de dag opnieuw buien ontstaan. Er waait een matige westelijke wind en de temperaturen liggen op zo'n 14 tot 16 graden. En dat is echt fris voor de tijd van het jaar. En de rest van de week? Nou, fris blijft het. We zouden gemiddeld gesproken uit moeten komen op zo'n 17, 18 graden. Nou, dat gaan we niet halen. Misschien dat op een enkele plek donderdag de 18 graden aantipt. Maar dat is echt op een enkele plek, want vlakbij zee in het noordwesten is het donderdag gewoon 14 graden. 14 graden is morgen gemiddeld de maximum temperatuur. Morgen doen we dat met een aantal stevige buien. Die gaan in de loop van de dag weer ontstaan. Daar kan ook onweer bij zitten. De wind nog steeds westelijk en matig van kracht. Donderdag een fractie meer wind misschien, maar we houden het nog wel op een matige 4. En dan hebben we te maken met vrijwel droog weer, hoewel in het oosten een enkele bui niet is uitgesloten. Ja, en dan vanaf vrijdag komt een lage drukgebied weer dichterbij. En dat betekent meer wisselvalligheid, meer buien dus. En het is aanhoudend koel. En dan een blik op de weg. De ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. 50 kilometer. Het valt erg mee in deze ochtendspits. De A44, een kwartier vertraging naar Amsterdam vanuit Den Haag door de werkzaamheden bij het knooppunt Burgerveen. En op de N62 vanaf de Belgische grens naar Borselen. Een kwartier vertraging voor het tolplein van de Westerschelde-tunnel. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar. Ben jij ook fan van fietsen? Wij helpen je goed op weg. Want alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets. Ontdekken hoe mooi Nederland is? In de gratis ANWB Erop Uit app vind je meer dan 750 fietsroutes. En kun je heel makkelijk zelf een route maken. Gewoon bij jou in de buurt. Interessant? We helpen je goed op weg op anwb.nl/fiets. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Een lange tijd waren ze er niet, maar nu zijn er in China toch weer mensen bij wie corona is vastgesteld. Een tegenslag voor het land waar het gewone leven alweer maanden zo goed als terug is. Contact met onze correspondent in China, Sjoerd den Daas. Ja, Sjoerd, om hoeveel gevallen gaat het en waar zijn ze opgedoken? Ja, het zijn er niet zo gek veel. Het zijn er 2. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland en andere landen in de wereld daar ontzettend jaloers op zouden zijn. Voor China is dit extreem veel. Als je stuurt op 0, dan is elk geval er 1 te veel. Dit zijn gevallen die opgedoken zijn in de provincie Liaoning, in de buurt van Yingkou. En Shenyang, de hoofdstad van die provincie, is dat gerelateerd aan een haven daar. Al blijft een beetje onduidelijk hoe dit virus precies weer teruggekomen is in China. Maar het komt er wel op neer dat de stad Yingkou in elk geval weer deels in een lockdown zit. Ja, zijn de autoriteiten er inderdaad direct bovenop gesprongen? Ja, wat je altijd ziet eigenlijk met die kleine uitbraakjes die China dan wel heeft gezien. Veelal rond havens, veelal in grenssteden. Bijvoorbeeld recentelijk nog aan de Myanmarese grens. Dat je ziet dat de functionarissen die daar verantwoordelijk zijn voor het antivirusbeleid, dat die ontslagen worden. Ook in Yingkou is dat het geval. 5 mensen die zijn ontslagen door de autoriteiten. Men had er dikker bovenop moeten zitten, zeggen ze hier. En wat ze voor de rest doen is dat niemand op dit moment meer de stad uitkomt, tenzij je echt een hele goede reden hebt. En dan heb je ook een negatieve test nodig om überhaupt te mogen reizen weer naar andere plekken in China. En hoe zit het met mondkapjes? Dat zullen een contactonderzoek? Doen ze dat nog? Of? Oh ja, absoluut. In de stad Yingkou wordt veel contactonderzoek gedaan. Dat geldt ook voor mensen die de stad hebben verlaten voordat duidelijk werd dat daar weer sprake was van een mini-uitbraakje. Dus dat is allemaal goed op zijn plaats. Wat je ook ziet is dat het gebruik van mondkapjes in grote delen van het land nog steeds normaal is. Het is misschien wel ietsje lakser geworden in de afgelopen maanden, want de dreiging voel je niet meer zo. Je staat in volle discotheken, volle kroegen, volle restaurants. Dus je voelt die dreiging niet meer zo. Maar qua testen en ook qua contactonderzoek zitten ze er echt nog steeds wel bovenop. Ja, we leven hier in Nederland, in Europa ook wel stapje voor stapje van versoepeling naar versoepeling. Maar als ik jou hoor, is het leven in China toch weer langzaam maar zeker richting normaal aan het gaan.

Het aantal zangers en zangeressen is de laatste jaren flink gestegen. Dat meldt nu.nl op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. 60% van de mensen die zanger als hoofdberoep of nevenactiviteit opgeeft is vrouw en 63% is jonger dan 40. Volgens de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen komt de populariteit van het beroep onder meer door het songfestivalsucces van Duncan Lawrence. Zoals Epke Zonderland het turnen meer op de kaart zette, deed Duncan dat voor de zang. Na de winst op het songfestival van 2 jaar geleden vroegen veel leerlingen in de les om Arcade te zingen, zeggen de zangpedagogen. En de zonnige en warme lente die wil nog maar niet komen. En ondanks alle regen staan veel campings nog steeds behoorlijk vol. In het Drentse Lee houden ze toch prima uit, zeggen ze bij RTV Drenthe. Uiteindelijk zijn het de vrienden en de gezelligheid die het doet. Want dat kan een omgeving niet alleen. Nou, ze hoeft geen medelijden met ons te hebben. Zodra het mooi weer is, zijn we buiten. En met een bui zitten we even binnen. En vermaken ons prima. Het gaat om een oudere vriendengroep. Ze zijn gevaccineerd en reizen nu samen met de camper heel Nederland door. De uitvaartorganisatie Monuta heeft weer op een rij gezet welke muziek we het vaakst draaien op crematies en begrafenissen. De hoogste nieuwe binnenkomer in de uitvaartmuziek top 10 staat op plek 5 en dat is deze. Here we go, on this rollercoaster life we know, with those crazy eyes and real deep lows, I really don't. Ja, blijft het goed doen, dat nummer dus. Ja. Op meerdere plekken blijkbaar. En opvallend is ook dat deze klassieker weer terug is in de top 10. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn wij op aarde? Mieke Telkamp. Ja, waarheen leidt de weg? Ja, hij was dus eventjes uit de top 10, maar nu weer terug. En het meest gedraaide lied dat is nog steeds Ave Maria in verschillende uitvoeringen. Kees Kwaks, verkeersinformatie. De A44 richting Amsterdam. De werkzaamheden bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten in de file. En er is een pechgeval bij de Westerschelde-tunnel. Maar daarom is het wat drukker dan normaal op de N62 vanuit België naar Borselen. De vertraging is ruim een kwartier. Yeah.

van Jimmy Somerville van de Communards. Don't leave me this way. De kritiek van Jan Publiek. En je begon de ochtend met dit weetje, Simone. Goedemorgen, het is 18 mei en op deze dag in 1857... besluit de Franse Senaat om Napoleon Bonaparte uit te roepen tot keizer. Ja, die moet zelf al lachen inderdaad. Luisteraar Hermes die hoorde dit en liet ons weten van dit klopt helemaal niet, wat je zegt. Want op die dag was Napoleon al 36 jaar dood. Ja. Dus daar mag ik niet om lachen. Het was het kan dus niet 1857 zijn. Hij overleed al in 1821. Ja, wat wel 18 mei was, op 1804 verleende de Senaat Napoleon de titel van keizer. Dus daar klopte dus wel iets. En op 2 december van hetzelfde jaar kroonde hij zichzelf dus. En Hermes zegt nog niet alle luisteraars slapen om 6 uur. Nou, dat is fijn om te weten dat mensen nog alert zijn op dat vroege tijdstip. Maar ik zal uitleggen waar dat mis is gegaan. Daar kwam ik net 2 minuten geleden achter. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik gebruik de site Vandaag in de Geschiedenis. En daar staat inderdaad heel keurig 1804 Napoleon Bonaparte wordt bij senaatsbesluit uitgeroepen tot keizer. En op 18 mei 1857... werd de Rotterdamse diergaarde geopend. En ik zat gisteren nog te twijfelen. Zal ik nou de diergaarde doen of Bonaparte? Een van de twee. Daar is toch wellicht een beetje kortsluiting op getreden. En toen ik zie diergaarde staat met grote letters bovenaan. Dus die valt wat meer op. Maar nu weten we dus ook dat vandaag de diergaarde is geopend. Dat in was 1857. Dus, we moeten voor luisteraar Ton nog even iets verduidelijken. Want we hebben ergens gezegd dat onder meer pretparken en bibliotheken vanaf morgen weer open gaan. Maar Ton liet ons weten, die bibliotheken die gaan pas 20 mei. Dus dat is overmorgen open en niet morgen. Die zijn een dagje later. Dat klopt, die volgorde van de soepelingen. Die bibliotheken zouden eigenlijk pas later open gaan. Na de sportscholen en zwembaden nog. Mm. Maar toen kwam er veel commentaar in de Tweede Kamer op. Want mensen mochten wel boeken kopen in de winkel. Maar dus niet lenen in de bieb. Dus toen hebben ze alsnog besloten, die bieb gaat ook open. Maar dat is dus 20 mei en niet morgen als een dagje later. Dat goed om dat ook even recht te zetten. Dan staan mensen morgen niet voor de dichte deur. Precies. En we spraken ook nog met de ultraloper Addy van der Vleuten. Die liep aan 1 stuk door 500 kilometer... vanuit de kop van Groningen naar het zuidelijkste puntje van Limburg... via het Pieterpad, ter ere van zijn overleden vader. Maar luisteraar Jan die had nog een vergeten vraag voor ons. Want had hij een streefbedrag voor zijn doel? En is het ook al bekend wat zijn actie voor het KWF heeft opgeleverd? Ja, je kon online doneren voor die tochten van Addy. Zijn streefdoel was €10.000. En vandaag zit hij op €10.920. En dat doel is dus ruimschoots gehaald. Ja, dat is mooi nieuws. En hij ligt nu uit te puffen op de bank. Want hij was ontzettend moe. Ja. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dan nog even de ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Nieuwemeer. Er staat een behoorlijke file tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid met een 30 minuten vertraging. Na het ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Dankjewel, het is 17 minuten over 9. Voor het eerst in de geschiedenis van het Rijksmuseum richt het museum zich op slavernij en de koloniale geschiedenis van Nederland. In de nieuwe tentoonstelling staan de waar gebeurde persoonlijke verhalen centraal van 10 mensen die in die tijd leefden. Vanmiddag is de opening van de tentoonstelling in aanwezigheid van koning Willem-Alexander. En Evelien Sint-Nicolaas is conservator geschiedenis van het Rijksmuseum en heeft ook aan deze tentoonstelling gewerkt. Goedemorgen, mevrouw Sint-Nicolaas. Goedemorgen. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat jullie aandacht besteden aan dit toch heel belangrijke thema? Ja, het is een onderwerp dat veel onderzoek vereist. En dat heeft voor een deel te maken met onze zoektocht naar manieren om dat verhaal van mensen in slavernij in een tentoonstelling te kunnen vertellen. Mensen in slavernij hadden geen bezit, mochten dat niet hebben, mochten ook niet schrijven. Dus je komt er niet, je kunt het verhaal niet vertellen met schilderijen die we bijvoorbeeld zelf in de collectie hebben. Dus we moesten echt op zoek naar andere manieren om dat verhaal te vertellen. En dat kost tijd. En waar hebben jullie voor gekozen? Dus voor die persoonlijke verhalen? Hè? Ja, we hebben gekozen voor persoonlijke verhalen van mensen of in slavernij of slavenhouders. Mensen die profiteerden economisch van het systeem. Of mensen die zich hebben verzet en streden voor gelijkheid. En het idee is dat je door je te verdiepen in die persoonlijke verhalen eigenlijk dichter bij de geschiedenis komt. Dus we stappen heen over een overzicht met aantallen en jaartallen. En we gaan meteen inzoomen in die individuen en te kijken hoe die zich als individu binnen het systeem van koloniale slavernij konden verhouden. Wat voor beweegruimte ze hadden, welke beslissingen ze zelf konden nemen. En kunt u een voorbeeld noemen van een persoonlijk levensverhaal dat u in deze tentoonstelling extra bijblijft of is bijgebleven? Ja, dat is een lastige vraag, omdat je natuurlijk, we hebben allemaal als conservatoren hebben we onderzoek gedaan en het zijn een beetje onze kinderen geworden, zou je kunnen zeggen. Zelf heb ik onderzoek gedaan naar het verhaal van Wally. Wally werd geboren in slavernij op een plantage in Suriname. En zijn de slavenhouder, Jonas Witse, die woonde in Amsterdam. En die scherpte de regels aan. En Wally en de 155 andere mensen op de plantage in Suriname, die kwamen daartegen in verzet. En doordat ze in verzet kwamen en gevangen werden genomen en verhoord, weten we hun namen. En ook wat ze gezegd hebben. En dat heeft mij ontzettend geraakt in het onderzoek, dat je letterlijk kunt teruglezen wat iemand in slavernij in 1707 heeft gezegd. En wat zijn dat dan voor teksten? Hij zegt bijvoorbeeld van, wij willen geen officier hebben die ons zo vroeg laat opstaan en zo hard laat werken. Dus uit die teksten lees je dat mensen gezien wilden worden als mens en niet als werktuig. En ook denk ik heel goed, je voelt daarin heel erg dat ze moeten hebben geweten wat het risico was wat ze namen. Want op vluchten stond de doodstraf in die tijd in Suriname. Dus de drang om gezien te worden, om mens te zijn in plaats van een werktuig, dat spreekt ontzettend mooi uit die teksten. Ja, en tegelijkertijd, weet je, het is belangrijk om je als onderzoeker ook altijd te realiseren dat het natuurlijk in een gevangenis is opgeschreven in een ongelijke machtsverhouding. En de tentoonstelling laat ook voorwerpen zien naast die persoonlijke verhalen. Waarvan bent u blij dat het echt te zien is dit keer in het Rijksmuseum? Nou, om nog even bij Wally te blijven, daar staat centraal een hele grote ijzeren ketel, een kappa, waarin het suikerrietsap werd ingekookt. En ik denk dat dat heel goed is dat we dat soort objecten ook toevoegen aan de collectie. Omdat dat laat zien dat harde werken, maar ook de ambacht van mensen in slavernij. Het geeft echt tegenwicht tegen de vaak idyllische plantagelandschappen die we anders alleen maar kunnen laten zien. Ja, aan de tentoonstelling hebben jullie onder andere gewerkt met twee zwarte en ook twee witte conservatoren. Hoe belangrijk was dat, die combinatie? Dat is ontzettend belangrijk geweest. En ontzettend leerzaam en prettig. En soms ook heel erg lastig natuurlijk. Omdat je elkaar soms denkt te begrijpen, maar dat het toch net weer even anders ligt. Maar met een onderwerp als dit zou dat ook niet anders kunnen, denk ik. We hebben steeds allerlei mensen ook. De tentoonstelling is al heel vroeg bekendgemaakt. Dus we hebben heel veel mensen in Nederland en buiten Nederland gehad die met ons hebben meegedacht, ons van advies hebben gegeven. Dus al die stemmen samen hebben bijgedragen aan deze tentoonstelling. En in hoeverre is hierdoor uw eigen perspectief, wellicht uw witte perspectief, op kunstwerken veranderd? Dat is nog meer, gegroeid. Ik ben nog bewuster geworden, denk ik, van mijn eigen perspectief. En dat je toch een heleboel bagage bij je hebt. Ook al ben je op een hele bewuste manier bezig met dit onderwerp. Maar dat ook in je woordkeuze dingen anders liggen. Dus dat is ontzettend leerzaam geweest. En ik denk ook de enige manier waarop we deze tentoonstelling hadden kunnen maken. Wat hoopt u dat de tentoonstelling oplevert? Dat is denk ik tweeledig. Aan de ene kant hopen we dat voor mensen wiens geschiedenis van slavernij in hun familie voorkomt, dat ze komen en zien dat we daar op een goede manier aandacht aan besteden. En dat er een gevoel van erkenning voor deze geschiedenis is. En aan de andere kant hopen we dat heel veel mensen die er misschien nog niet zoveel van af weten, zien dat het nationale geschiedenis is. Geschiedenis is die op allerlei manieren in onze samenleving een plek vond. En niet iets is wat alleen ver weg in de koloniën plaatsvond. Want dat gevoel dat het gedeelde geschiedenis is, hè, die geschiedenis van de koloniën, dat gevoel is nog steeds niet bij heel veel mensen bekend, heb ik de indruk. Dat is ontzettend belangrijk en daar hopen we echt met deze tentoonstelling aan bij te dragen. En daar helpt denk ik ook die keuze bij van dat concept met die persoonlijke verhalen. Mm-hmm. Dat je het vanuit verschillende kanten die geschiedenis benadert. En ook ziet dat, ja, dat mensen hun geld verdienden in Nederland als toeleverancier. Omdat ze bijvoorbeeld op een scheepswerf werkten of op allerlei manieren die geschiedenis is vervlochten met onze nationale geschiedenis. En als we daar met elkaar ja, beter naar kijken en ons daarin verdiepen, dan kan er ook een goed gesprek met elkaar gevoerd worden. En het gaat niet alleen over slavernij in Suriname, maar ook over Indonesië. En dat is wat heel veel mensen toch verbaast, dat daar überhaupt ook slavernij was. Ja, dat is zeker een heel belangrijk punt. We hebben van het begin af aan gezegd, we kijken naar de Nederlandse betrokkenheid wereldwijd bij slavernij en slavenhandel. En ook in het gebied waar de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, actief was. In Indonesië, India, Japan, Zuid-Afrika. Daar maakten de Nederlanders ook gebruik van slavernij en slavenhandel. Dus dat verhaal vertellen we ook in de tentoonstelling. En zou dit geen permanente tentoonstelling moeten zijn? Nou, het onderwerp is zeker verdient natuurlijk een plek ook in onze permanente opstelling. Parallel aan de tentoonstelling en de opening straks door de koning voor schoolklassen, opent ook het hoofdgebouw een route langs kleine 80 objecten in de vaste opstelling. Dus we hebben ook heel erg naar gekeken naar onze eigen vaste collectie. Dus het is zeker iets en ook objecten die we hebben verworven voor de tentoonstelling krijgen straks een plek in de vaste presentatie. Het is niet een onderwerp wat we nu na deze tentoonstelling weer vergeten. Oké, okay. En de tentoonstelling wordt in fases geopend, hè, begreep ik. Eerst scholieren? Ja, we zijn ontzettend blij dat we die stap nu vandaag kunnen zetten straks met de koning. Dat we in elk geval scholieren in de regio Amsterdam de komende tijd kunnen gaan ontvangen. Dus het andere publiek moet nog even wachten. Die kunnen wel online al heel veel informatie vanaf vandaag vinden op onze website. En we hopen natuurlijk dat heel snel iedereen kan komen kijken. En wat is er online te zien voor de mensen die nog even moeten wachten? De 10 verhalen die worden gepresenteerd. Dus je ziet een foto van de zaal en je krijgt de audiotour te horen. We hebben een audiotour bij deze tentoonstelling gemaakt met 10 mensen die de verhalen vertellen uit de tentoonstelling. Dus je kunt je echt al verdiepen in die 10 personages van de tentoonstelling. Dank Eveline Sint-Thomas, conservator geschiedenis van het Rijksmuseum. En heel veel plezier vanmiddag bij de opening van de tentoonstelling in aanwezigheid van de koning dus. 1, 2, 3 voor de dag. De rechtbank van Amsterdam doet uitspraak in een zaak tegen de 21-jarige Samir El Ay. Hij wordt verdacht van het doodschieten van Bas van Wijk vorig jaar op klaarlichte dag in een recreatiegebied. Meerdere mensen waren getuigen van die moord. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen deze Samir El Ay. Ja, vanavond is het dan eigenlijk zover. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Vanwege corona is het evenement natuurlijk anders dan anders. Maar Edcilia Rombly, een van de presentatoren, ziet daar ook de mooie kant van. Het gekke is, wat het nu extra bijzonder maakt, is omdat we in een hele rare tijd leven. Ik denk dat dat voor mensen echt een soort van, we mogen nu optreden, we mogen iets samen doen met elkaar. Dat gevoel een extra iets is. En ik moet eerlijk zeggen, bij de andere keren dat ik mee heb gedaan, waren we allemaal ook een beetje je eigen kokonnetje. Iedereen bereidt zich goed voor. Iedereen is in hun eigen zone. Zorgen dat het echt goed in elkaar zit. Dus dan merk je ook al dat iedereen heel erg apart is. Maar ik denk dat dit nog bijzonder is. En iedereen meer met elkaar het gevoel heeft. Omdat het gewoon ja, zo gaaf is dat we dit kunnen doen. Vanavond om 8:30 op NPO 1 te zien. En informateur Mariette Hamer gaat vandaag verder met de formatiebesprekingen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, wie schuiven er vandaag aan? Ja, gisteren was de dag van de kleinere partijen en vandaag komen de grotere langs. En dat zijn niet toevallig ook de partijen waarvan er best eens een paar in het nieuwe kabinet terecht zouden kunnen komen. In de eerste plaats natuurlijk de VVD en D66, de grootste partijen in de Kamer. Maar ook het CDA komt vandaag langs met Mariette Hamer. En verder de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ChristenUnie. En 2 of 3 van die partijen, of 1 daarvan, zou ook wel eens nodig kunnen zijn voor een nieuw kabinet. Omdat ze Rutte niet uitsluiten als premier. Nou, en tot slot komen ook nog de PVV en de Partij voor de Dieren. Maar die komen waarschijnlijk niet in een nieuw kabinet, want ze sluiten Rutte uit. En hij is wel toch de leider van de grootste partij. Dus ja, daarmee wordt het best waarschijnlijk dat hij toch ook weer premier wordt. En is dit het qua gesprekken of volgen er nog meer? Nou, als dit het zou zijn, dan zou het wel heel snel gaan met de formatie opeens. Maar dus, dit zijn de eerste gesprekken met de nieuwe informateur. En er volgen er ongetwijfeld nog vele. Het echte onderhandelen moet nog beginnen. En Mariette Hamer moet eerst op zoek naar overeenstemming over een herstelplan voor de economie. En voor andere langspelende belangrijke onderwerpen als klimaat, arbeidsmarkt en de rechtsorde. En ze moet tegelijkertijd ook aftasten welke van die partijen met elkaar in een kabinet zouden willen. Nou, 6 juni brengt ze haar eindrapport uit. En zoals gezegd, voor die tijd zullen er nog wel vele gesprekken worden gevoerd. Dankjewel, Wilco Boom. Gaan we nog heel even naar Guilaine om te horen wat er zometeen wordt besproken in Spraakmakers. Eigenlijk vormt geld en welzijn een rode draad in onze uitzending. Of het dan gaat over de gevolgen van het leenstelsel bij studenten, over een aantrekkende economie en wat dat doet met onze mentale gezondheid, of de dierentuinen die weer open mogen, waardoor er weer extra geld en inkomsten binnenkomt voor natuurbehoud. Dat zijn zo al de ingrediënten straks de komende uren in Spraakmakers. Maar eerst natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws, want het is bijna 9:30. Een hele fijne dag nog.